เรื่องแรกที่มารอในค่ำคืนของ The Shock Fighting ครับบอกเลยว่าเขาคนนี้ฝากฝีไม้ลายมือเอาไว้ในหลายๆวันในหลายๆช่องทางของ The Shock ครับไม่ว่าจะเป็นเล่ากับพี่ขวัญที่โคตรช็อกเล่ากับพี่ป๋องที่ The Shock เล่ากับตั้นที่ The Shock ก็เล่ามาแล้วครับแต่วันนี้ครับเป็นครั้งแรกที่เขาจะขึ้นมาสู่เวทีของ The Shock Fighting ครับกับประสบการณ์เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีผ่านมาไม่นานครับเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเขาคือคุณชันฉายานักรบวิญญาณครับสวัสดีครับชัน สวัสดีครับพี่ตั้ง โอ้โหผมบอกเลยนะว่าวันนี้พอคุณมารออยู่ข้างเวทีผมก็ไม่ปล่อยให้คุณรอนานต้องเขาเรียกว่าปล่อยให้คนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยขึ้นมาโชว์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันจะว่าแชมป์เนี่ยเขาจะมาไม้ไหนนะ ครับ สบายดีไหมครับชานช่วงนี ้เพิ่งป่วยวันนี้เลยพี ่เฮ้ยเอาแล้ว เมื่อเย็นคือผมโทรไปหารุ่นพี่ผมเกิดเรื่องนี้แหละที่ว่าย้อนกลับไปสองปีนั้นอ่ะผมก็ไปเก็บรายละเอียดมาส่วนหนึ่ง ครับ คือสักพักก็เริ่มมีอาการแบบไม่เนื้อไม่ตัวผมก็รู้แหละเขาอาจจะมาอะไรอย่างเงี้ย เออกำลัง เพราะว่าหมามันเห่าหมามันเห่าไม่หยุดเลยพี่ จริงว่า เออพอพี่โทรมามันถึงเงียบเลยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยคุณจั่วอย่างนี้มานี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะ คือเนี่ยพี่ผมขอปิดวอลก่อนผมขอปิดวอลก่อน โอเคคือระหว่างที่รอชันเนี่ยรอหมวดชันของเราเนี่ยบอกเลยว่าหมวดชันจั่วมาแล้วนะครับว่าเรื่องที่หมวดชันจะเล่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นก็คือคุณหมวดชันเนี่ยย้อนกลับไปฟังรุ่นพี่ว่าดีเทลเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่มันกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันส่งผลกระทบมาถึงสุขภาพของหมวดชันว่ามันเกิดอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวงั้นแสดงว่าโลกของวิญญาณโลกที่ดำมืดเนี่ยเขารับรู้แล้วเขาก็มาแสดงบางอย่างแสดงว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องนึงที่เลยว่ามันสร้างความขนลุกสร้างความน่ากลัวแน่นอนชันกลับมาหรือยัง เรียบร้อยครับพี ่โอเคชันเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเยอะชันพร้อมนะ ใช่ครับ เรามาฟังเรื่องราวของคุณชันนักรบวิญญาณครับกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าดนตรีไทยไล่ที่ครับเชิญครับชัน ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนก่อนนะครับคือจะเข้าเรื่องอะไรแล้วกัน ครับ ว่าสองปีที่แล้วผมได้รับงานหนึ่งซึ่งต้องไปเป็นรักษาความปลอดภัยกับกลุ่มอส.ที่โรงเรียนในจังหวัดตากครับ ครับ คืองานนี้จะเป็นงานดนตรีไทยผสมกับอาหารพื้นบ้านของจังหวัดตากซึ่งว่าโซนกลางวันเนี่ยจะเป็นพวกโซนอาหารพื้นบ้านโซนอาหารไทยจะเป็นบูธ ครับ นู่นนี่นั่นก็จะมีจุดของผมเนี่ยก็จะอยู่ในจุดหน้าห้องดนตรีไทยมีจุดหน้าห้องตีไทยเป็นชุดเฉพาะของตชด.ส่วนชุดอส.จะอยู่ในชุดนั่งอาหารไทยเรื่องราวเกิดต่อจากนี้ครับคือจะมีชาวบ้านกลุ่มประมาณหนึ่งผมขอใช้เรียกว่าเจ้าถิ่นดีกว่า ครับ มันจะมีเจ้าถิ่นกลุ่มประมาณหนึ่งคือกำลังนั่งดื่มสุราอยู่ข้างๆเสาธงจะเป็นบริเวณเสาธงที่เด็กเอาไว้ร้องเพลงชาติตอนเช้าครับ คร ับจะนั่งกองกันอยู่นั้นประมาณ10กว่าคนผมก็อยู่ตรงจุดนั้นพอดีเพราะว่าห้องดนตรีไทยกับจุดต่อตรงนั้น อ ่ะมันห่างกันแค่ระยะ300เมตรเองพี่คือเราเห็นพฤติกรรมของเขาทุกอย่างแต่เขาก็คือมองชุดเรามองชุดรักษาความปลอดภัยของเราชุดตชด.ทุกคนเขามองหน้าผมเลยพวกผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอตกกลางคืนจะเป็นโซนเพลงดนตรีไทยก็จะมีพวกทั้งเขากินกล้วยพวกเราดวงเดือนคือแบบจะเล่นประชันกันนะครับจะเป็นงานประชันดนตรีไทยกันเลย อ๋อเหมือนเราเคยดูในหนังสักเรื่องนึงอ่ะใช่ไหม คล้ายโหมโรงอ่ะพี ่เออเรื่องโหมโรงที่เขาแบบว่ามีวงดนตรีมาเล่นประชันกัน แล้วในกลุ่มเนี้ยจะมีพวกพี่ๆดาราด้วยแต่นี้ผมขอไม่พูดเพราะเขาไม่เกี่ยวกับตรงนี้แต่เขาแค่มาเที่ยวในงานเพราะว่าจุดตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องคุมทุกอย่างอสก็จะคุมอีกโซนเราก็อยู่ประมาณโซนนี ้ครับ แล้วมันมีกลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่งครับลุกขึ้นมาเครื่องขวดสุราใส่มาทางพวกผม เฮ้ย เครื่องอะไรต้องผมก็โดดไอ้พี่เป็นไรกันเนี่ยเมาแล้วพี่ก็กลับบ้านเราก็ไล่เลยเราก็บอกให้ลูกน้องเราดึงเขาออกไปเข ขาไม่ยอมเนี่ยเขาดื้อดาวเรื่องถือขวดคนละขวดเลยคราวนี้ผมเป่านกหวีดปี๊ดโอสออกมามาสมทบแบบจับจับก็เอาไปแบ่งไว้อีกโซนนึงคือส่วนกักคือมันจะมีรถอะไรพี ่รถของควบคุมตัวครับควบคุมตัวขึ้นรถ ใช่ครับคือไปควบคุมควบคุมประมาณได้หนึ่งชั่วโมงคือดนตรีก็เล่นกันปกติพักๆใหญ่ๆประมาณห้าทุ่มตาวแล้วไงดี เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆกำลังจะถึงช่วงพีคด้วย คือประมาณสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มมีเสียงปืนขึ้นมานัดหนึ่งเลยปั้งเสียงลูกซองเลยเสียงลูกซองขึ้นมาปุ๊บผมได้ยินเท่านั้นแหละผมเกลี้ยงลงไปบอกจ้าไปดูจุดๆเนี้ยไอ้จุดๆที่มันเกิดขึ้นพอไปถึงจุดนั้นเป็นคุณลุงคนหนึ่งยิงปืนเข้าไปในรถโปลิสเ หรอ ยิงปืนเหมือนว่ายิงไปใส่ไอ้แม่กุญแจอ่ะที่เขาล็อกไว้อ๋อ เหมือนจ้าเขาเรียกว่าต้องการช่วยคนข้างในประมาณนั้นป่ะ ใช่พี ่อ๋อ คือทุกอย่างมันชุลมุนแล้วแบบมันชุลมุนพอมันชุลมุนเสร็จใช่ไหมทุกอย่างเราไล่ตามไอ้ลุงคนนั้นเลยไล่ตามไอ้ลุงคนนั้นพอไปถึงนู่นถึงให้จุดสตาร์ทที่ว่าอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนอ่ะคือพวกเราก็คือไปกองไปเอาอาวุธมาคืนยังไงก็ต้องมีการต่อสู้อยู่แล้วแหละ ครับ เราก็ไล่คือพวกนั้นอ่ะที่มีการไปช่วยเหลือไอ้กลุ่มใน10คนที่อยู่ในรถอ่ะมันวิ่งไปทางห้องดนตรีไทยมันเข้าไปในห้องนั่นแหละแล้วก็พักเสียงดนตรีไทยขึ้นปุ๊บผมปวดหูกันทั้งครีมเลยพี ่ เป็นเพลงที่ไม่เคยได้ยินอ่ะเป็นเพลงที่เราไม่เคยได้ยินอ่ะ เดี๋ยวนะขอขยี้ตรงนี้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวหมายถึงว่าคนที่เขาหลบหนีจากการจับกลุ่มเขาเข้าไปหลบอยู่ในห้องดนตรีไทยถูกไหม ใช่พี่ หลังจากนั้นคือเราตามไปถึงห้องดนตรีไทยอย่างนี้เหรอ ตามพี่แต่เราหยุดชะงักอยู่ตรงระหว่างหน้าดนตรีไทยเราหยุดชะงักอยู่ตรงนั้นเลยพี ่ หยุดชะงักทุกเสียงดนตรีไทยแบบปวดหนูทั้งทีเนี่ย คือหมายถึงว่าดังออกมาจากห้องนั้นเหรอ ใช่ครับดังออกมาจากห้องนั้นเลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพลงอะไรผมไม่เคยได้ยินแต่ขึ้นมาแบบแล้วก็จะมีเสียงผู้หญิงโหยหวนลงมาโอ้ยโหยหวนเนี่ยเหมือนเรียกหาคนรักอะพี ่อุ้ย เหมือนฉันต้องการเธออยู่ไหนอะไรแต่เป็นภาษามอญเป็นภาษามอญ คือเป็นภาษาที่เราฟังไม่เข้าใจ ใช่ครับคือผมถามรุ่นพี่ผมมารุ่นพี่ผมบอกว่ามันเป็นภาษามอญ ครับ พอจบซึ่งเพลงรุ่นน้องผมคนนึงเสียชีวิตพี ่หึ แล้วเขาแบบทนกับเสียงที่กรีดร้องของอันนั้นไม่ได้อะเสียงเพลงนั่นก็เสียงผู้หญิงที่โหยหวนอ่ะชักตาเหลือกเลยจะเลือดกันเดาไหลออกจากตาออกจากจมูกเลยพี่คือแบบเหมือนน้องเขาโดนเพลงสิงเข้าไปอ่ะคือสิงเข้าไปในสมองเขาสิงไปในหูเขาไป อ๋อวิ่งคนลุก คือแบบด้วยคำว่าแล้วเขาไปเราฝึกเขามาแล้วแบบนี้ผมเลยบอกจ่าเอาน้องออกไปก่อนเอาน้องออกไปส่งโรงพยาบาลด่วนเลยพอสักพักผมกับรุ่นพี่คนหนึ่งไล่ก็ยังไม่จบพี่เสียงผู้หญิงคนหัวนี่ขึ้นมาอีกแล้วก็พูดคำเดิมอ่ะถึงภาษามอญอ่ะบอกถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือกูไม่ไหวแล้วไม่โอเคเลยคือแบบทุกอย่างคือกรีดร้องอยู่ในรูหูตลอดเวลา ครับ สักพักพอผมตั้งสติได้พอตั้งสติเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นครับยิงกระหน่ำใส่กันเลยพี่ลูกฝั่งอสไล่ยิงกลุ่มสิบคนนั้นเท่านั้นยังไม่พอพี่ฝั่งนู้นเหมือนมีเสียงเปิงมาพี ่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเปิงมาคือกลองที่มันเป็นวงป่ะ ใช่ครับคล้ายกับคล้องพี่คล้ายคล้องวงใหญ่แต่ว่าจะของเขาตัวของเปิงมันจะยาวลงไป ครับ พอทุกสิ่งทุกอย่างคือเสียงมันแบบแล้วเป็นเสียงผู้ชายขึ้นมาบอกว่า ว่าพวกมึงไม่ไปพวกมึงก็เป็นศพอยู่ที่นี ่ พอผมได้ยินเสียงนี้พวกอสวิ่งไปหมดเลยพี่วิ่งหนีแบบไม่คิดอะไรเลยเหลือแค่ผมแล้วก็พวกอสบางส่วนแล้วก็จ่าพีเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือหาต้นตอของเสียงพอทุกอย่างมันผ่านไปประมาณเกือบ 5-10 นาทีมีกลุ่มคน2คนมีกลุ่มคน10กว่าคนนะพี่ออกมาจากเครื่องดนตรีไทย เฮ ้ยแล้วทุกคนเป็นสีหน้าที่มึงมาทำไมกูเป็นสีเดียวกันมึงมาทำไมที่กูมึงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยดิเท่านั้นจบคือไอ้กาขีหมดสติหน้าฟุบลงกับระนาดแล้วมีเสียงระนาดเล่นเพลงราวดวงเดือนแต่เล่นในเวอร์ชั่นที่มีตะโพนตะคอยประสานแล้วพักคล้องวงใหญ่ขึ้นเลยพี่ที่เหลือเต็มวงเลยพี่ต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าไฟเลยเนี่ยพี่ครับพอสิ้นสุดเสียงดนตรีทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีอสจำนวน4คนชักตายอยู่ในห้องนั้นที่อยู่กับผมมา4คนชักตายต่อหน้าต่อตาเลยพี่ดิ้นพับพับพับพับพับเลย ฮ่าแล้วนะ เหมือนโดนไฟช็อตอะคือเราก็พยายามช่วยเหลือช่วยมันทำไม่ได้คือเราอยู่สองคนอ่ะตะโกนเรียกใครก็ไม่อยู่ไม่มีคือออสจนนั้นอ่ะมันออกไปแล้วมีแค่ไอ้สี่คนคนเนี้ยไอ้สองคนผมเนี้ยเป็นหกคนทำอะไรไม่ได้สักพักผมนึกถึงครูบาโดนบันดาลใจช่วยลูกช้างลงมาลูกยิงของลูกช้างเลยนะเสียงดนตรีครับจากเล่นโหยหวนที่ซอนลาซอนซอนลาซอนลาวูแบบเพาะมากเปลี่ยนแบบเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงอะแบบนิ่มนวลเสียงหน้าทุ้มแบบโอ้โหพอผมออกมาเนี่ยผมเอาสี่คนนั้นอะออกมาแล้วให้ทางผู้ใหญ่บ้านที่เราโทรไปแจ้งเขา คร ับ ให้เขาทำส่งโรงพยาบาลแล้วผมก็อยู่เคียร์ที่นี่ต ่อ สักพักใหญ่เสียงเหมือนระเบิดลูกบอลไงพี่ไล่ตามหลังผมมาผมเดินออกมาคนเดียวนะเพราะจ่าพี่อยู่รถ ครับ คอยแบบดึงศพขึ้นข้างบนอ่ะเสียงลูกบอลตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตามหลังผมมาสักพักเสียงตะโพนที่ขึ้นตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ ้ มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็บอกว่าพี่เปิดสิ่งที่เปิดออกมาพี่ไม่ใช่ลูกผีของผมแต่เป็นลุงคนนั้นน่ะที่ไปช่วยไอ้สิบคนนั้น เอ าปืนจ่อหน้าผมอ่ะกูบอกมึงเลยใช่ไหมให้มึงไปทำไมมึงไม่ไปมึงจะเอาอะไรอีกพอผมได้ยินเสียงปืนปุ๊บผมรู้ว่าผมโดนยิงละสลบเลยตอนมีผู้ใหญ่บ้านหรือใครไม่รู้ผมจำมาได้เป็นผู้หญิงนี่แหละมาปลุกผมไม่รู้เวลาเท่าไหร่มีผู้หญิงกับจ่าพี่มาปลุกมาเขย่าผมโอมนั่นที่ผิดขึ้นมาตั้นครับทุกอย่างที่ผมเห็นคือตั้นเคยเห็นแบบคนตายแบบมาประมาณ 3-4 วันแล้วไม่ผิดมันขึ้นอืดแล้วอะ เออมันบวมนะ มันบวมหมดเลยแต่ว่าเรื่องเกิดแค่คืนเดียวบวมเขียวน้ำเหลืองแบบเต็มเลยผมสลบจนไปอยู่โรงพยาบาล คร ับ แต่พี่เล่าให้ผมฟังบอกว่าหมดมึงรู้ไหมว่าเรารับงานอะไรกันวะไอโรงเรียนตรงนั้นนะมันไม่สามารถเป็นโรงเรียนได้แล้วพี่มันเป็นโรงเรียนล้าง เฮ้ย คือชาวบ้านที่นั่นก็ไม่ใช่คน ่วนที่ไอ้อส6คนที่จำได้ไหมที่มันวิ่งหนีไป เออเออเ ออมันมาบอกผมว่าพวกมึงอยู่กันทำไมงวดกูอยู่ทำไมกูได้ยินเสียงตีกูก็วิ่งแล้วกูเคยมาหลายปีแล้วมึงไม่รู้เหรอว่าเขาสั่งมาไม่ได้บอกอะไรกูเลย ม ากูมาแค่รักษาความปลอดภัย เออเออเราก็มาทำตามหน้าที่เออ ผมหันหลังกลับไปเสียงรันหน้าเสียงตะโพนครบวงเหมือนเดิมครับลั่นหยีดร้องคนนี้แหละสักพักเหมือนได้มีเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบอกหยุดเงียบเข้าของในห้องดนตรีไทยก็จะกระจายมาเลยพี ่ เหมือนแบบไม่เคยมีตั้งอยู่เลยอ่ะ ครับ เลือดกระจัดกระจายแบบเละเทะเหมือนเป็นห้องดนตรีร้านคือซากของระนาดเอกอะพี ่ แบ่งครึ่งอ่ะแค่มีเสียงผู้หญิงคนเดียวอ่ะ อ ีบอกหยุดผมปมในระยะเวลาแค่5วินาทีแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้มารู้ความจริงว่าคนที่จ้างผมเนี่ยเป็นหลวงพ่อท่านหนึ่งที่จำวัดอยู่วัดที่ใกล้กับโรงเรียนนั้นเขาบอกว่าอยากให้พวกเรามาสร้างกุศลสร้างบุญแต่กลับว่าสิ่งที่เราเจอมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเขาไม่ชอบพวกเราเหมือนเราไปปลุกลูกพี่เขาครับ อ ย่างเจ้าวาดคนเนี้ยเจ้าวาดลุงเนี้ยเพิ่งมาอยู่ใหม่ไม่ถึง5เดือนนี่เขาได้รับคำสั่งจากพระประหลัดอำเภออีกทีว่าให้หามหรสพหาวงตรีไทยมาเล่นซึ่งว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่5ครับ ครับ เป็นวัดถ้าผมบอกคือพูดจุดชัดเลยนะพี ่ไม่ต้องบอกคือถ้าเรื่องนี้มันหลุดออกไปนะบอกเลยว่าใครที่ฟังคืนนี้มันต้องไปหาวัดนี้แน่ๆเออ ผมว่าใช่แน่นอนพี ่เออเอาพอประมาณ แล้วพอผมทราบเรื่องจากหลวงพ่อองค์นี ้ ผมก็โทรหาอาจารย์เลยผมคือแย่แล้วอะปวดแล้วทั้งตัวคือความรู้สึกคืนนั้นเหมือนตอนนี้เลยพี่ปวดเยอะหมดเลยนะเมื่อยหมดเลยอ่ะถ้าอย่างที่พี่ได้ยินอ่ะหมาเจ็บแต่ตัวผมว่าปกติมันจะเห่าแค่ช่วงกลางวันกลางคืนมันจะนิ่งเพราะที่นี่คนไม่ค่อยเดินคนมันไม่ค่อยเดินแล้วสิ่งที่มันเห็นคืออะไรผมยังคุยโทรคุยกับพี่เขาอยู่พี่บอกเฮ้ยนั่นหมาเห่าอ่ะพี่ก่อนมันโทรมาเนี่ยมันโทรเลยนะต้นมะขามเลยนะพี่ซึ่งว่าต้นมะขามตรงนี้มันจะเป็นที่ของน้องชายผมคิดว่าเขาตายตรงน ั้ นอ่ะคือเขาไปเข้าฝันพี่สาวเขาบอกให้เอาไปฝังใต้ต้นมะขามตัวนี้เพราะว่าเวลาที่เขามาหาผมเนี่ยเขาจะนั่งฟังเพลงปาร์ตี้อยู่ใต้ตรงนั้นเขาบอกให้มาฝังก็เลยทำให้เขาแล้วหมามันก็เห่ากระชากอยู่ตรงนั้นอ่ะที่เดียวเลยที่เมื่อกี้นะปวด ทำไมกูต้องกั้นหายใจด้วยอึดอัดแล้วตอนนี้เรามองเห็นน้องหมาอยู่ป่ะ ไม่ครับไม่เห็นครับ หรอ แต่จอนคิดว่าหมากระชากแล้วผมแล้วพี่บอยผมจะเย็นผมผ่านไปเขานั่งข่อยห้างแล้วยิ้มให้ผมอ่ะซึ่งว่าปกติถ้าเขายังอยู่เขาก็นั่งแบบนั้นเขาเรียกเฮ้ยพี่มึงเข้ากันคือเด็กตอนนั้นจะเป็นเด็กที่น่ารักอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งว่าแบบคือที่พวกพี่ทันใจเย็นที่ผมตันไปสักพักนึงอ่ะเขานั่งคอยห้างแล้วยิ้มให้ผมแล้วยกมือเหมือนเรียกอ่ะแล้วผมก็ดึงสติกลับมาคุยกับพี่ต่อ เดี๋ยวนะ ประมาณนี ้ชันเดี๋ยวพี่ถามก่อนว่าเท่ากับว่าชันจะบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้กับที่วัดนั้นคือคนเดียวกันเหรอ คนเดียวกันครับ ร อเหมือนเขาตามมาช่วยผมอะ รอ ใช่พี่แล้วไอ้น้องคนเนี้ยเป็นน้องผู้หญิงพี่เป็นเจ้าชายผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแต่เขาจะออกแนวทอมถ้าใครไม่สังเกตอะก็คิดว่าผู้ชายเขาเป็น คนลุกว่ะ ซึ่งว่าไอ้น้องคนเนี้ยเขาน้องไอเนี่ย เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อได ้นะลูกหลานในหมู่บ้านนั้นตอนรัชกาลที่5เพราะครูบาผมเล่าให้ฟังมาย้อนหลังคือผมยิงเขาไปหาครูบาครูบาบอกเฮ้ยมึงหยุดก่อนเอาน้ำล้างเท้าลูกล้างหน้าไปไอ้น้องคนนั้นแหละผู้หญิงอ่ะอย่าเพิ่งขึ้นมาโอ้ มาคนเดียวเอานะมึงขึ้นมาน้องรอก่อนเขาบอกเขาเขาจะหมายถึงไอ้จริงที่เขาตามมาเลยพอขึ้นไป ครับ ดีแล้วมึงรอดตายมาได ้ ปกติอ่ะที่ชาวบ้านเขาตายกันมากๆอ่ะไม่มีชุดไหนเคยรอดมานะก็เหลือแค่ไอ้หกคนนั้นที่มันหนีมึงอ่ะเพราะมันรู้มันเคยไปไง ครับ ผมก็เลยคิดตอนนั้นว่าแล้วทำไมเขาต้องเอาชุดผมไปด้วยแล้วอุบาเขาบอกว่าถ้าไอ้หกคนนั้นบอกว่ามึงอ่ะไม่กลัวเรื่องพวกนี้เขาก็เลยติดคือชาวบ้านเขาก็เลยติดต่อไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้พี่ลอย อย่าพนอนหายใจแข่งกันคุณไม่ออกเดี๋ยวโอ้ย ปวดตัว โอ้ยังกันหนังอะโอ้ยขนลุกแต่เราก็ เรื่องเนี้ยทุกครั้งที่ผมนึกถึงอะอาการมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดพี่คือตั้งแต่เช้าแล้วอะแล้วก็มาฝากกับพี่ตั้มไว้ตั้งแต่วันก่อนแล้วพอมาผมก็เรียบเรียงเรื่องแล้วผมก็มองไอ้ต้นมะขามตลอดผมก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบช่วงที่น้องเราชักอยู่ตรงนั้นคือเราเจ็บปวดตลอดอะเจ็บปวดทำไมต้องเป็นน้องของเราอะไรเงี้ยที ่ คืออาการมันจะเป็นแบบตอนที่เราเจอเหตุการณ์เมื่อสองปีนั้น แล้วหลังจากนั้นน่ะพอเรื่องราวมันเกิดขึ้นมีการที่เราย้อนกลับไปทำพิธีหรือว่าไปทำบุญหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกไหม มีครับคือผมนิมนต์ครูบาของผมเนี่ยไปร่วมทำพิธีล้างอาถรรพ์ของหมู่บ้านนั้นเรียกว่าปัจจุบันนี้หมู่บ้านตรงนั้นอ่ะเป็นแค่ที่โล่งๆเหมือนว่าเป็นที่ดินว่างเปล่าครับ ครับ แล้วจะมีพวกกลุ่มชาวบ้านบางคนที่เข้าไปจะมีได้ยินเสียงดนตรีไทยตลอดเลยพี ่ นี่คือที่ครูบาเขาเห็นนี่ที่เขาในที่เขาเห็น อ๋อเหมือนในนิมิตเขานะ ใช่ครับ มีข้อความมาบอกคุณเอกแบทไนท์ถามว่าผมก็คนปราจีนโรงเรียนนี้อยู่ในอำเภอเมืองหรือว่าตัวอำเภอครับหรือว่าน่าจะถามว่าอำเภอเมืองหรือว่านอกเขตอำเภอเมืองออกไป นอกเขตครับเกือบจะไปอีกจังหวัดไหนพี่ อ๋ออีกไม่บอกนะเราจะไม่บอกว่าติดกับเขตจังหวัดไหนนะเอาประมาณนี ้ใช่ครับ จบแล้วนะหมวดชัน ครับพี ่โอ้ยไปต่อไม่ถูกจริงโคตรน่ากลัวเลย ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมผมว่าผมต้องมองไอ้ต้นมะขามต้นนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งให้พี่ดูว่าต้นไหน เออส่งมาทักกันมาในแฟนเพจหรือท็อก13หรือในเฟซบุ๊กพี่ก็ได้นะ ได้พี ่เดี๋ยวมีโอกาสงี้เดี๋ยวเรานัดกันเดี๋ยวจะเอาพี่ตั้มเอาพี่ขวัญเดี๋ยวเราไปเยี่ยมหมวดชันที่บ้านดีกว่า ได้ครับ นะ ครับพี ่ไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะถามต่อคุณเปิดเวทีเดอะช็อคไฟติ้งได้ดุเดือดเลือดพลาดมากชันโอ้โห บอกว่าวันนี้คุณทำให้คนที่จะรอขึ้นเวทีนี้หนักใจแน่นอนนะเดี๋ยวอยู่กับพี่ไปยาวๆอยู่กับเดอะช็อคไฟติ้งไปยาวๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังตีสองครึ่งเรื่องของใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ใครจะเป็นคนโดนลงโทษนะ ครับผม ขอบคุณมากนะครับชาญยังไงเรื่องสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะเป็นกำลังใจให ้ครับครับผม นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาประมาณสัก7ปีแค่ฟังชื่อเรื่องก็ขนลุกแล้วอะชื่อเรื่องว่ากองร้อยกินคนครับขอต้อนรับคุณแมนฉายาลายพลางสะกดวิญญาณครับสวัสดีครับแมน ฮัลโหลสวัสดีครับพี ่โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากแมนตอนนี้แมนฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหน ระยองครับ ระยองอ๋อแมนระยองป่ะ ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อโอเคแมนได้ที่คอมเมนต์ใน Facebook พี่ป่ะ เปล่าครับผมไม่ได้ทำอะไรเลย คุณไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคตามนั้นตอนนี้ฟังเลยช็อคผ่านช่องทางไหนอยู่ครับ YouTube ครับ YouTube สัญญาณ YouTube ชัดเจนไหมเสียงดังเสียงเบาไปหรือเปล่า ครับชัดเจนดีครับ ชัดเจนดีนะตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใคร คนเดียวครับตอนนี ้ไม่กลัว หรอผมทำงานตอนนี้ผมแยกตัวมาปูโทรศัพท์ที่รถนะครับ อ๋อโอเคยังไงก ็ครับ เที่ยงคืนกว่าๆแล้วนะมองซ้ายมองขวาดีๆเผื่อมีใครมาอยู่ข้างๆนะ ที่จริงก็ร้อนๆอยู่พี ่อ่ะไม่เป็นไรมาเข้าเรื่องนี้ดีกว่าครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาประมาณสัก7ปีกองร้อยกินคนเนี่ยเป็นยังไงครับคุณแมนลายพลางสะกดวิญญาณ ครับเรื่องนี้ก็อันดับแรกก็ต้องขออนุญาตดวงวิญญาณทุกดวงเรื่องนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิ่นแต่อย่างใดนะครับ ครับ เพียงแต่อยากจะเล่าให้สู่กันฟังแค่นั้นเองครับ เรียกว่าวิธีการจั่วหัวไม่แพ้กันเลยนะ ครับ ครับ ครับเรื่องนี้ย้อนไปตอน7ปีที่แล้ว ครับ ผมเนี่ยไปคัดเลือกจับได้ใบแดงแล้วก็ติดทหารราบที่เอาเป็นค่ายๆหนึ่งแล้วกันนะครับ ครับ ทางภาคกลาง แ ล้วก็ได้ไปเข้าค่ายตามปกติอะไรเสร็จคำแรกที่ผมจำได้ที่ครูฝึกบอกอะตอนนั้นเขาแจกชุดฝึกครูฝึกเขาบอกว่าเอ้ยขออนุญาตอีกอย่างนึงครับพี่ว่าอาจจะมีมึงกูอะไรแบบนี้พี่ทหารเขาพูดกันนะครับ ไม่เป็นไรเอาตามฟิลเอาตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลย ครับก็คือก่อนที่เขาจะแจกชุดฝึกครูฝึกก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงไม่ต้องกลัวหรอกชุดฝึกเนี่ยเป็นชุดฝึกพระราชทานเขาบอกไม่มีอะไรทำอะไรมึงได้หรอกถ้ามึงไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นอะไรเขาอะขนาดหมามันยังไม่เห่าเลยยังไม่กล้าเห่าเลยเขาก็ว่าโอเคครับครับผมก็ฝึกเสร็จขึ้นกองร้อยผมได้อยู่กองร้อยอาวุธเบาที่สองนะฮะตอนผมขึ้นเนี่ยรู้สึกรุ่นพี่จะเยอะมากรุ่นน้องก็เยอะเยอะทุกผัดคือไม่ได้จำไหนไปไหนเลยก็เลยอยู่ลำบากครับพี่พอรุ่นพี่อยู่เยอะเนี่ยก็เลยต้องหาทางไปที่อื่นละต้องหารอจังหวะที่เขาจำหน่ายที่อื่นเอิ้นประมาณสักอยู่ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเขาก็เรียกรวมรุ่นน้องแถวตรงนี้นะรุ่นพี่แถวตรงนี้นะเขาจะจำหน่ายเขาบอกแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าจำหน่ายอะไรคืออะไรตอนนั้นไม่รู้เลย ครับ บอกอ้าวบ้านนายสองคนใครไม่สูบบุหรี่ใครขับรถเป็นมีใบขับขี่ยกมือก็ยกมือผมก็ยังงงๆอยู่คืออะไรบก.พันยกมือสองคนยกทีเนี้ยผมก็คิดแล้วมันจะหมดแล้วผมต้องหาคือต้องยกแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเอากองกำลังยกมือผมก็พรวดขึ้นเลยซึ่งผมก็ไม่รู้นะไอ้ว่ากองกำลังนี่มันคืออะไรก็นับสามสิบนายนะไม่ใช่ไม่ใช่สิบนายนับไปรวมผมด้วยโอเคสิบนายก็แยกเขาบอกอาทิตย์หน้านะไปกองกำลังโอเคครับก็พอถึงกำหนดก็ไปมันเป็นกองกำลังที่อยู่ในค่ายนั้นแหละครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกัน ครับ ซึ่งมันจะต้องออกไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งซึ่งก็อยู่ในค่ายเดียวกันนั่นแหละเป็นกองอีกกองร้อยหนึ่งนะฮะแล้วก็จัดเตรียมของแล้วก็ไปกันไปถึงเนี่ยลักษณะของกองร้อยเนี่ยโรงนอนจะมีอยู่3โรงนอนนะครับเป็นโรงนอนชั้นเดียวไปถึงเนี่ยผมจะอยู่โรงนอนแรกแล้วอีก2โรงนอนจะถัดไปซึ่งอีกโรงนอนนึงเนี่ยมันจะล้างครับจะไม่มีคนอยู่จะปิดตาย ครับ แล้วก็ของ2โรงนอนนั้นเนี่ยจะมีสนามตะกร้อแล้วก็จะมีศาลาเล็กๆให้นั่งเล่นนะครับแล้วมันจะมีกองพันอีกกองพันหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่ก่อนอันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าคือทุกกองพันเนี่ยจะต้องได้มาอยู่กองร้อยนี่ครับจะได้สับเปลี่ยนกำลังกันทุกปีอย่างเช่นกองพันเนี่ยอยู่ปีหนึ่งพอปีท้ายปีก็ออกแล้วอีกกองพันหนึ่งกลางปีแล้วสับเปลี่ยนระหว่างกลางปีเพ ื่ อที่จะให้กองพันอยู่ก่อนเนี่ยจะได้บอกว่าตรงนี้เข้าเวรตรงนี้นะจะได้ไอ้กองพันที่อยู่ก่อนเนี่ยจะได้บอกว่าเข้าเวรตรงนี้รวมใหญ่วันนี้อะไรแบบนั้นเนี่ยพี ่ ก็แบ่งเวรกันพอไปถึงซึ่งเวรกองร้อยที่ผมอยู่เนี่ยมันก็จะมีห้างอาวุธกับผมจำไม่ได้เขาน่าจะเรียกอะไรยุทธการอะไรสักอย่างครับอีกจุดหนึ่งผมก็จำไม่ได้นะครับ หนึ่งวันนั้นเป็นวันหยุดผมก็ไปนอนเล่นที่ศาลาปลาสามตะก้อนะพี ่ ประมาณสิบโมงเช้าซึ่งเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยเขาก็นอนเล่นโทรศัพท์ในโรงนอน ครับ ผมก็นอนเหยียดไปมันจะสุดพอดีครับระหว่างปลายเท้ากับหัวผมเนี่ยสุดที่นั่งพอดีนอนนานแค่ไหนไม่รู้ได้ยินเสียงติดเวรต่อนกหวีดรวมปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดเอาเฮ้ยพวกเพื่อนก็วิ่งรวมผมก็กำลังจะลุกเอาลุกไม่ได้ครับลุกเองก็ลุกไม่ได้ผมก็เอ๊ะเป็นไรคือตาผมอะเหลือไปเห็นอยู่ว่าเพื่อนๆกำลังรวมแล้วสิบเวรก็เหลือมาเห็นผมอยู่ไอ้นี่ทำไมมันลุกสายตาเขาที่มองมาแต่ผมก็ลุกยังไงก็ลุกไม่ได้แล้วผมก็เหงียนหน้าขึ้นไปเห็นเป็นคนครับพี่ลักษณะผู้หญิงผมไม่รู้ว่าใส่ชุดสีอะไรแต่ว่ามันสว่างสว่างไม่สีฟ้าก็สีขาวครับเขานั่งอยู่ติดหัวผมผมก็แปลกใจเฮ้ยผู้หญิงที่ไหนมานั่งแล้วที่แปลกกว่านั้นก็คือตอนผมนอนอ่ะหัวผมมันสุดแล้วพี่สุดจับมันเป็นที่เท้าแขนแล้วอ่ะมันสุด คือหัวมันชนพอดี ใช่หัวมันชนที่เท้าแขนแล้วมันสุดเอ้าแล้วมันนั่งยังไงอ่ะและทีนี้จังหวะนั้นเขาก็ค่อยหันหน้ามามองผมแต่ผมกระตุกลุกได้พอดีครับลุกปุ๊บผมก็วิ่งไปรวมเลยทีนี ้ ที่เวียนถามเอ้ยมึงมารวมช้างไม่ได้ยินเสียงหวีดเหรอเขาบอกผมได้ยินอยู่ครับไม่ทันที่ผมจะได้อธิบายเขาก็สั่งซ่อมเอ้ายึดปืนเตรียมเอาก็โดนซ่อมไปซ่อมปุ๊บลุกแล้วเพื่อนก็ถามเพื่อนข้างเอ้ยไม่ได้ยินเสียงหวีดจริงเหรอทำไมไม่ลุกผมก็บอกว่าได้ยินเนี่ยกำลังจะมาแล้วเสียงเพื่อนทหารอีกคนหนึ่งก็แซงมาว่ามึงอะโดนแล้วกำลังมองหาว่าไอ้คนนั้นมันพูดใครพูดมึงโดนแล้วเขาว่า คือหาต้นเสียง แต่ก็ไม่ทันครับผมกำลังหาต้นเสียงแต่ว่าทีเบนก็ให้รวมเสียงไปกินข้าวก่อนก็กินข้าวเสร็จก็ลืมเรื่องนี้ไปครับแล้วอยู่อีกไม่นานผมก็ไปเข้าเวรที่ยุทธการนะครับซึ่งห่างจากโรงนอนผมเนี่ยประมาณ500เมตร ครับ แล้วการแบ่งเวรเนี่ยเขาจะเรียงเตียงที่เตียงนี้เตียงนี้ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไปแล้วแต่ว่าเราจะถือปลูกจังหวะไหนช่วงเวลาไหนครับก่อนที่จะถึงเตียงผมเนี่ยมันจะเป็นคนอีกกองพันหนึ่งครับชื่อไอดีก็แล้วกันครับสมมติเอา สมมติเอา ครับครับไอดีเนี่ยก็จะมาตามผมทุกวันแม่นเขาเวรแล้วมันก็จะเดินกลับซึ่งทุกปกติเนี่ยเขาจะไม่ให้เดินมาตามนะพี่เขาจะไม่ทิ้งป้อมแต่ไอเนี่ยชอบเดินมาตามผมตลอดเลย คือเดินมาตามเพื่อจะผลัดเวร ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดนายทหารเวรมาเห็นหรือใครมาเห็นว่าจุดไม่มีเวรเนี่ยมันจะโดนหนักแต่ไอนี่เหมือนกับไม่ฟังอ่ะมันก็เดินมาตามโอเคผมก็เข้าก็ไม่มีอะไรเข้าได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนี่แหละที่จำได้วันนั้นก็เป็นวันหยุดครับผมก็เข้าผมก็โหลดหนังมาดูปีสองครึ่งผมจำได ้ครับ ได้ยินเสียงพี่แต่มาจากใจเลยเอ๊ะผมก็เสียงอะไรเพราะว่าในบริเวณโดยรอบเนี่ยมันจะไม่มีไฟจะมีไฟแค่ป้อมที่ผมอยู่ฉะนั้นถ้าผมอยากเห็นเนี่ยผมต้องชะโงกหน้าออกไปให้พ้นไฟแตกมาเห็นแล้วตะไกเป็นคนเขียนมอเตอร์ไซค์ครับก้มหน้ามากำลังมาทางผมแล้วแตกมาเลยผมใครว่าตีสองครึ่งมาเขียนรถมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อสีแดงเสื้อกีฬาแมนยู ครับ กางเกงสีดำรองเท้านันยางสีขาวก้มหน้ามาครับแตกมาเรื่อยไอเสียงแตกก็คือเสียงโซ่พี่คือเขาตึงโซ่มากเกินไปแล้วเวลาเขียนมันก็จะดังอย่างเงี้ย ครับ ก็เขียนเฮ้ยผมก็ยังงงว่าผมจะสวัสดีผมจะถามผมจะอะไรดีไหมแตกก็ฝ่าหน้าผมไปแตกบังพุ่มไม้เอ๊ะผมก็ใครพอสักพักวิ่งออกไปดูไม่เห็นครับเห็นครับแต่ผมไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะตอนนั้นให้ใครคิดว่าใครมาอะไรตอนนี้แล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปแล้วผ่านไปสักประมาณ เดือน2เดือนก็มีงานครับกองร้อยผมต้องไปลาดตระเวนที่ชายแดนไทยพม่าทีนี ้ครับ ก็จัดเวรกัน30กว่าคนไปก็ไปพักที่ชกก่อนก็ไปประชุมกันว่าจะไปอย่างนั้นนะตรงนี้นะวันนี้ไปอย่างนั้นตรงนี้ตั้งด่านอะไรเงี้ยวันถัดมาพวกผมก็แยกมาชุดหนึ่งชุดประมาณสัก12คนมาชุดที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ถึงชายแดนไทยพม่านะครับ ครับ แล้วประชุมตอนนั้นอยู่ที่ชกประชุมกันแล้วก็ให้12คนผมเนี่ยมาชายแดนไทยพม่ามาลาดตระเวนแล้วก็มาเขาเรียกแสดงกำลังที่ชายแดนไทยพม่าแล้วก่อนที่จะถึงชายแดนไทยพม่าเนี่ยมันก็จะมีจุดอีกจุดหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ชกครับมันแยกออกมาอีกเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เข้าจุดนี้ก่อนเข้าประจำจุดก็ประชุมกันประชุมกันก็อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นชี้แจงแล้วก็หาที่นอนปรากฏว่าที่นอนมันเต็มครับตรงที่นอนปกติเนี่ยมันนอนได้แค่เพิ่มได้แค่อีก6คน อ ีก8คนผู้ติด8คนซึ่งอีก4คนที่เหลือเนี่ยแกก็หาอยู่อ๋อบังเอิญไปเห็นบ้านหลังหนึ่งข้างๆกันนั่นแหละไม่ไกลกันเท่าไหร่อยู่ในป่าละเมาะหน่อยงั้นน้องคนทหารนอนตรงนี้นะเขาบอกใน10จะนอนตรงเรียกอะไรไม่รู้ตรงศูนย์นั่นละกันพวกผมก็โอเคพี่ไปนอนก็สภาพจากบ้านหลังนั้นนะมันจะเป็นบ้านไม้ไม่ใหญ่ครับประมาณ4คูณ5เป็นยกสูงประมาณ6ผม ครับ มีระเบียงออกมาแล้วมีขึ้นบันไดไปเป็นประตูทางขวามือแล้วประตูนั้นอ่ะปิดตายโดยตอกไม้ไม้แผ่นใหญ่ๆขวางไว้กับมีแม่กุญแจล็อกอยู ่ครับ สภาพเก่ามากเก่าแล้วก็บ้านน่ะทรุดลงพื้นถามว่ารู้ได้ไงว่าทรุดลงพื้นเพราะว่าบันไดปกติถ้าเราทำบันไดเนี่ยขั้นสุดท้ายมันจะพอดีกับพื้นพอดีใช่ไหมพี่แต่ว่าอันเนี้ยบันไดมันเลยขึ้นไป2ขั้น คือมันเลยพื้นบ้านขึ้นไป2ขั้นเหมือนมันทะลุขึ้นไป ใช่มันเลย ครับ แล้วก็เลยนึกว่ามันน่าจะสุดนะเพราะว่าไม่น่าบันไดมันไม่น่าจะเลยขึ้นมาได ้ ครับแล้วก็เดินขึ้นไปสำรวจแล้วก็มีต้นมะพร้าวข้างหลังแล้วก็จะมีหนองน้ำเก่าๆอ่ะโอเคก็ไม่คิดอะไรก็ทำที่นอนกันผมนอนคนแรกนอนเรียงกันไปแล้วก็ไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามมันก็นอนถัดกันไปตามลำดับซึ่งไอ้สองเนี่ยเป็นคนนอนขวางประตูแล้วก็ประมาณทุ่มหนึ่งเข้าไปชี้แจงเข้าไปประชุมกันตามปกติสี่ทุ่มดูทีวีเสร็จพวกผมก็มานอนหลับไปตอนไหนไม่รู้นะจำไม่ได้ได้ยินเสียงครับตึ๊ดเสียงสามครั้งสองชุดชุดละสามครั้งเป็นอย่างนี้เลยผมสะดุ้งตื่นผมก็เลยจะถามไอ้สองว่าเสียงอะไรได้ยินไหมแต่ปรากฏว่าไอ้สองไม่อยู่ก็เห็นไอ้สามกับไอ้สี่นอนอยู ่ดัง ได้ยินเสียงไหมซึ่งไอ้นั่นมันก็ตื่นแล้วมันได้ยินเสียงเหมือนกันมันบอกไอ้สองคนนั้นอ่ะเฮ้ยเลยสองไปไหนอ่ะไม่รู้ไปเยี่ยวหรือเปล่าก็ไม่เห็นไม่เห็นปุ๊บทีเนี้ยตาผมเหลือไปเห็นประตูเนี้ยมันแง้มอยู่พี่ประตูที่ปิดตายเนี่ย เออ เลยมองเข้าไปพอดีมันปรากฏว่ามันเห็นคนคนหนึ่งอ่ะเลยมันใส่กางเกงเขาเรียกกางเกงเป็ดเฮ้ยมันเป็นกางเกงทหารมองไปเอ้าไอ้สองไอ้สองนั่งคุกเข่าอยู่ข้างในนั่งสภาพคุกเข่าเอามือจับขาจับขาทั้งสองข้างไว ้ครับ แล้วก้มหน้าบอกเฮ้ยไอ้สองได้ไงไอ้สองอยู่ไหนผมก็เลยพากันเข้าไปข้างในแล้วสองไอ้สองไอ้สองเขย่ามันหลับครับพี่สภาพคือมันหลับ หลับในท่านั่งกอดเข่าจับเท้าเนี่ยนะ ไม่ใช่กอดเข่าพี่คือนั่ง นั่งจะไหว้พระเสด็จอะไรนะนั่งคุกเข่าจะไหว้พระพี่ท่าแล้วก็มือซ้ายก็จับขาซ้ายมือขวาก็จับขาขวาแล้วหน้าก็ก้มลงไหว้ขยับสองนิ่งเงียบกริบแล้วก็พากัดลากออกมาไอ้น้ำบอกลากมันออกมาเล่าออกมาก็เลยลากมันออกมามันนอนที่เดิมเขย่าเรียกสองมันก็ตื่นฮะอะไรบอกมึงเขาไปทำอะไรยังไงอ่ะเขาไปทำอะไรกูก็นอนอยู่เนี่ยบอกนอนอยู่บ้านอะไรพวกกูลากมึงออกมาเนี่ยบอกเอาเหรอโอ้กูละเมอมั้งเขาว่าแล้วก็นอนกันไม่มีอะไรพวกผมก็ไม่ได้สนใจตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยแล้วตื่นเช้ามามีงานอีกงานหนึ่งครับที่เขาก็เรียกไปรวมเขาบอกว่าสายรายงานข่าวมาว่าจะมีการขนยาหรือขนแรงงานต่างด้าวเนี่ยแหละผ่านเข้ามาทางช่องทางนี้นะเขาบอกให้เราเนี่ยไปดักจับก็ประชุมกันนี่นะแผนว่าแผนที่อย่างนั้นอย่างนี้นะ เวลาเราจะออกเนี่ยเราต้องออกตอนดึกๆแล้วออกโดยการเดินเท้าเท่านั้นเพราะว่าถ้าเอารถออกเนี่ยเขาจะเห็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้คนแถวๆนี้คนข้างบ้านเนี่ยมันใช่พวกเขาหรือเปล่าแล้วก็ต้องออกหลังข้างหลังทุ่งนาเท่านั้นเขาบอกโอเคจัดชุดกันแล้วจะไป10 คนแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงเนี่ยที่คนที่จะพาไปเนี่ยเขาก็ติดภารกิจหนึ่งครับ ครับ ซึ่งสำคัญเหมือนกันก็เลยให้พวกผมเนี่ยไปกันเองได้ไหมเขาบอกเนี่ยว่าเปลี่ยนที่ตอนนี้แล้วก็ต้องจำยอมแล้วครับเพราะว่ามันก็ต้องไปก็ต้องเป็นงานด้วยก็โอเคเขาก็วาดแผนที่ให้ไปตรงนี้นะเวลานี้นะออกตรงนี้นะแล้วเขาก็กำชับมาว่าถ้าน้องเจออะไรเนี่ยน้องไม่ต้องไปทักไม่ต้องไปจับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะผ่านไปทำเป็นไม่เห็นเขาบอกโอเคครับครับเพราะว่าที่ทำที่ไม่ให้ไปจับเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ภารกิจของเราเรามาแค่ภารกิจจับตรงนี้ก็คือตรงนี้ตรงอื่นไม่เกี่ยวก็ช่างมันเขาบอกถ้าเกิดเราไปจับมันอาจจะเสียตรงนี้ได ้ครับ ก็โอเคก็พากันเดินประมาณสัก2 ทุ่มครับออกจากฐานเท่านั้นพากันเดินไปมี4 คนมีนาย10 2 คนเป็นหัวหน้าชุดแล้วก็พลทหาร4 คนรวมผมด้วยทั้งหมด6 คนพากันเดินไปครับ6 คนหัวหน้าชุดก็เดินนำหน้าแล้วก็นายสิบอีกคนก็เดินติดท้ายก็เดินไปเป็นทุ่งนาครับไม่มีอะไรแล้วก็ประมาณ2 ชั่วโมงนะที่เดินไปได้เป็นหมู่บ้านครับ ครับ เป็นหมู่บ้านเสียงเงียบมากปิดบ้านเงียบกริบแต่ที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือพอผมไปถึงหน้าบ้านใครเนี่ยชาวบ้านตื่นตัวออกมาสวัสดีค่ะไปไหนแล้วคะถามไปรัฐวินแล้วคะถามอย่างนี้เลยเหมือนรู้อ่ะพี ่ โนนาชุดนายสิบก็บอกอ๋อครับครับไปรัฐวินเขาก็ปิดประตูกึ๊บแล้วก็เดินไอ้ยังไงก็เดินไปอีกก็ถึงหน้าบ้านคนนี้ก็เปิดประตูอีกสวัสดีครับไปไหนแล้วครับแต่เขาเปิดมาเขาไม่ออกมาทั้งตัวนะพี่เขาจะเอาแค่หัวออกมาเปิดประตูมาเหมือนพร้อมที่จะปิดประตูณตอนนั้นเลยอ่ะสวัสดีครับไปไหนแล้วครับไปรัฐวินแถวนี้เหรออ๋อใช่ครับไปลาดตระเวนแถวนี้แหละดูความเรียบร้อยหน่อยพอสิ้นคำถามที่คำตอบก็ปิดลุกนี่ยังไงชาวบ้านแถวนี้ก็เดินผ่านหมู่บ้านนี้ไปเจออีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนี้เนี่ยมันจะต่างกันก็คือข้างซ้ายเนี่ยบ้านจะปิดเงียบส่วนข้างขวาเนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยเหมือนเขาจัดงานไม่ใช่จัดงานสิเหมือนเขาตั้งกองไฟแล้วเขาทำอะไรอยู่ในกองไฟพี ่ ไปเห็นหลังแรกเขาจะก่อกองไฟหน้าบ้านกองไฟไม่ใหญ่เท่าไหร่นะพอดีนั่งล้อม3 คนเป็นผู้ชายถอดเสื้อ ครับ แล้วทำเหมือนทำอะไรอ่ะผมก็กระซิบนะว่าชุดนี่หนูเขาทำอะไรกันนะ ขออภัยค่ะ ขณะนี้เลขหมายของคุณได้ถูกระงับการให้บริการ เดี๋ยว กรุณาติดต่อคัสเตอร์แคร์ ต่อสายแมนไปไหมไอพี่ตั้มหากูหน่อยมึงเข้ามานี่ก่อนเฮ้ยไอ้คนลุก แป๊บนึง พี่ตั้มเดี๋ยวมานี่ก่อน อะไร เอียงเงาใครวะ เงาอะไร น้ำตาจะไหล เงาใครเดี๋ยวเงาใครต้านข้างหน้าเหรอ ไม่ใช่แบบไอเรานั่งฟังใช่ป่ะ เ ออแล้วก็มันอย่างเงี้ยพี่ตามอยู่ข้างผมใช่ป่ะแล้วเห็นเงาผมป่ะ เห็น เออผมก็ขยับใช่ป่ะสักพักเออมันมีเงาแบบเนี้ย เฮ้ย ผมขึ้นมา เล่นจริงเหรอเปิดไฟก่อนวะ ไม่ต้องไม่เป็นไรกูกลัว ไหวนะ กลัวไอ้น้ำตาจะไหล เมื่อกี้ก็โดนไงตอนหัวค่ำอ่ะมาเล่นไฟ อย่าโอ้ยสงสารเธอทนไม่ใช่จังหวะแบบโอ้ยเงยหน้ามาแล้วตกใจ เออมีอะไรบอกดิอยู่ข้าง โอ้ยเออคือผมบอกคุณผู้ฟังงี้เมื่อกี้ใครที่ดูอยู่อ่ะคือมันจะมีไฟจากข้างหลังใช่ไหมครับแล้วผมมันก็จะเป็นเงาผมอ่ะข้างหน้ามันจะเป็นห้องแล้วผมก็เห็นเงาตัวเองอ่ะมันพาดอยู่บนแบบไล่บนเพดานแล้วอยู่ดีมันมีเงามันโผล่ขึ้นมาข้างแล้วมันก็แบบเหมือนขยับซ้ายขวาแล้วมันก็ผุบลงไปอ่ะเดี๋ยวนะตั้งสติแป๊บนึงคุณแมน ครับผม เออคุณแมนเดี๋ยวขอผมสาวแตกแป๊บนึงเฮ้ยวันนี้อะไรกันวะคือต้องบอกนี้นะว่าเมื่อตอนหัวค่ำมันเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นที่ห้องจัดแห่งเนี้ยคือห้องจัดแห่งเนี้ยมันเป็นห้องที่มีไฟที่เป็นดิมเมอร์แล้วพี่ตั้มเนี่ยคือเราทำงานกันดึกทุกวันเช้าแบบแล้วก็เช้าเราก็คุยเรื่องงานอะไรเงี้ยแล้วเราก็พี่ตั้มก็เข้ามานอนข้างในผมก็ออกไปนั่งทำงานอยู่ข้างนอกปรากฏว่าไฟที่เป็นดิมเมอร์ผมก็ดิมเมอร์ให้พี่ตั้มให้แบบว่าเออหลีๆหน่อยกดว่าพักเดียวอ่ะพี่ตั้มเขาวิ่งออกไปหาผมบอกว่าต้านมึงดิมเมอร์ทำไมแต่ผมอ่ะนั่งอยู่คอมอีกเครื่องซึ่งไกลจากดิมเมอร์มากแล้วพี่ตั้มก็ออกมาด้วยอาการหน้าซีดอ่ะคือหน้าซีดจริงๆหน้าซีดเหมือนไก่ต้มเลยอ่ะแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้มีคนเล่นดิมเมอร์ในห้องตอนที่เขาอยู่ซึ่งวันเนี้ยมันบอกเลยว่ามันเป็นวันที่เราเพิ่งขยับศาลแล้วผมเองอ่ะอุตริไปซื้อพวงมาลัยไปซื้อหุ่นนางรำมาตั้งแล้วก็ผ้าสามสีมาผูกพี่โก้ยังทักเลยว่าเฮ้ยพวกมึงเล่นอะไรกันอ่ะ เมื่อกี้ที่ทางที่ใช่ไหมครับตัดหรือว่าทางผม เออมันเกิดขึ้นที่โทรศัพท์ที่โทรศัพท์มันคือเขาเรียกว่ามัน ผมก็ตกใจ อ้าวไม่มีอะไรมันคือ จังหวะเดียวกันกับไฟดับทั้งผมด้วย เฮ้ย แล้วก็วางสาย เฮ้ยพูดเป็นเล่นไป ใช่ครับมันโรงงานผมที่จอดรถเนี่ยมันจะเป็นใต้อาคารแล้วมันมีไฟติดเต็มเลย เฮ้ยจริงเหรอ ใช่ไฟดับผมก็สะดุ้งติดบอกเอ้าพอสะดุ้งเสร็จเอ้าสงสัยผมกดวางสายมั้งโอ้ยจริงงั้น เฮ้ยเราทางเราก็มีอย่างเงี้ยทางนู้นก็ไฟดับเลยเหรอ ครับผม โอ้โหเฮ้ยตั้มมีภาพปะวะมีภาพปะวะเอามาทำให้กูหน่อยเอางี้โอ้ยขอฮึดก่อนอ่ะแมนเราแมนโอเคอยู่นะ ครับเป็นสถานที่ที่ผมคุ้นเคยไม่เป็นไร โอเคแมนผมคุ้นเคยแต่ว่าเอาวะไหวอ่ะมาแมนต่อเดี๋ยวตั้งสติไปพร้อมๆกันโอเค ครับถึง ต่อครับแมน กองไฟเนาะ เออกองไฟ ทางขวามือเนี่ยจะเป็นบ้านที่เหมือนเขาเสพยาหรือเล่นการพนันกัน ครับ แต่ที่สังเกตก็คือถ้าเขาเสพยาหรือเล่นการพนันมันเล่นไม่ได้พี่เพราะว่ากองไฟมันอยู่ตรงกลางมันจะกลางไอ้นั้นได้ไงกลางกระดานไอ้พวกเนี้ยได้ไง อ๋อ ก็เลยไม่ใช่ก็เลยถามหัวหน้าชุดโอ้เอาไงอ่ะบอกเฮ้ยไอ้ต้องจำพี่เขาพูดไม่ได้เหรอว่าเราไม่ต้องยุ่งเราไม่ได้มาภารกิจนี้เขาบอกก็เลยเดินไปอีกก็เจออีกครับลักษณะเดียวกันก็คือกองไฟแล้วก็ทำอะไรกันไม่รู้สามสี่คนแต่ไม่เกินสามสี่คนหลังที่สามเจออีกครับแต่ว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยประมาณสัก300 เมตร ครับ แล้วก็เจอเดินไปอีกบ้านหลังที่สี่เจออีกแต่หลังนี้แต่ก็เพื่อนหน่อยพี่ก็คือพี่ได้ยินเสียงผมชัดไหมครับ ชัดครับ ทั้งสองเสียง ผมไม่ได้ยินพี่มันได้ยินแต่เสียงขึ้นวิทยุแทรก จริงป่ะเออ จริงครับจริง ตอนนี้ได้ยินชัดไหมตอนนี้ได้ยินชัดไหม ครับตอนที่พูดได้ยินชัดอยู่แต่ว่าถ้าพี่ไม่พูดปุ๊บเสียงอันนี้มันจะมาแทนที่เลย อ่ะไม่เป็นไรคือถ้าไม่กวนสมาธิรบกวนลองเล่าต่อมันอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณโทรศัพท ์อ๋อครับครับ ครับ ก็ไอ้บ้านหลังเนี้ยแต่กับเพื่อนก็คือมันไปกองไฟที่บนบ้านครับ ครับ กองไฟเนี่ยแล้วมี3คนแต่ละคนเนี่ยก็ถอดเสื้อเหมือนกันแล้วไอ้ชิแปลกเนี่ยไอ้คนนึงเนี่ยมันทำท่าอ้าแขนเหมือนโอบกอดกองไฟยกขึ้นยกลงเหมือนมันปากมันก็พูดอะไรสักอย่างนะระยะทางก็ไกลผมก็มองไม่ค่อยเห็น เหมือนทำพิธีอะไรสักอย่างนี้ป่ะ ใช่ใช่ครับ เออ มันทำพิธีแล้วบ้านก็เป็นบ้านยกสูงเฮ้ยผมก็เลยตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเดินนำหน้าเพื่อนผมก็หันกระหลังกลับมาถามหัวหน้าชุดนี่งูนี่ทำไมบ้านหลังนี้มันแปลกมันไปกองไฟอะไรข้างบนบ้านแล้วมันทำอะไรอ่ะหมูว่าเออใช่เอ๊ะเอาไงแล้วผมจังหวะที่ผมอยู่เนี่ยสังเกตดูเนี่ยมันหันมาที่ไอ้คนที่ยกแขนขึ้นลงเนี่ย ครับ หันมาแบบเร็วนะ อ ืมเร็วอย่างนี้เลยคือมันเหมือนได้ยินผมพูดแล้วมันก็หันมาทั้งที่ว่ามันห่างกันประมาณสัก100เมตรอะแล้วผมก็กระซิบกันแล้วผมก็อยู่มุมมืดๆด้วยมันไม่น่าจะเห็นเด็กมันไม่น่าจะเห็นนะแล้วหลังจากที่มันหันมาเนี่ยมันโดดบ้านวิ่งมาเลยพี่บ้านเนี่ยสูงประมาณสัก2เมตรได้มันโดดเลยโดดแล้ววิ่งมาแบบเร็วอ่ะผมก็ตกใจหันไปถามหัวหน้าชุดพี่หมูเอาไงหมูให้หมูอีกจังหวะนึงก็หันมาแล้วไม่รู้ดาบจากไหนต้องลักษณะคล้ายๆดาบมือขวามันอ่ะไม่รู้มาจากไหนถือมาด้วยแต่ตอนที่มันโดดลงมามันโดดมาตัวเปล่านะ แ ต่มันวิ่งเหนือสักพักมันมีดาบเพราะว่ามันจะมีทางออกบ้านมันอะมันจะมีป่าละเมาะมันจะมันแต่ผมก็เห็นว่าเงาอะตะคุ่มมาแล้วแล้วมีดาบด้วยแล้วเนื้อแขนละทีเนี้ยครึ่งทางอะถามมูเอาไงมูเอาไงภาพที่ผมเห็นไอ้ฆ่าคนข้างหลังอะอ้าปากค้างครับมันช็อกกับเหตุการณ ์ช็อกกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ด้วยใช่ไหม ใช่ใช่ผมก็มูว่าไงคือมันมุ่งหน้ามาหาผมแล้วอะมันไม่ใช่ห้าคนนั้นมูว่าไงมูว่าไง ตื่นเต้นว่ะ แต่อีกใจหนึ่งอีกใจนึงผมก็คิดว่ามันต้องฟันแน่เพราะว่าถ้าวิ่งมาอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ที่จะแทง ใช ่แล้วถ้ามันฟันเนี่ยผมก็เอาจะเอาปืนกันผมคิดเงี้ยแล้วก็จะยิงขาความคิดผมนะ คือเรา ขา เพื่อหยุดยั้ง ใช่ตามยุทธวิธีผมอะ ครับ ถ้ามันพันปุ๊บผมก็จะเอาปืนกันแล้วก็ยิงขามันผมก็จะถามเฮ้ยมูเอาไงมูเอาไงเผื่อมีคำสั่งมาว่าให้ยิงเลยอะไรแบบเนี้ยแต่หัวหน้าชุดกับคนที่เหลือเขาอ้าปากค้างนิ่งแล้วไอเนี้ยก็วิ่งมาถึงตัวผมแล้วเนื้อแขนจริงๆจะฟันผมก็เอาปืนกันแต่มันหยุดที่มันหยุดตรงหน้าผมแล้วภาพที่เห็นเนี้ยเป็นเงาดำแต่ดำไม่ดำธรรมดานะดำทึบเป็นผ้ามิติเดียวที่ทึบเผาไหม คือมันดำจนมองไปรอบๆมันดำกว่าสิ่งที่อยู่รอบๆเงี้ยหรอ ใช่ครับมันไม่สะท้อนไม่อะไรเลย ไม่เราห่างแค่ไหนไอ้ข้างหน้าเนี่ย ห่างกันประมาณ9นึงครับ เฮ้ย คือถ้าเกิดจะฟันก็ฟันเลยอ่ะ เออก็คือระยะแขนน่ะ9นึงอ่ะ ใช่แล้วแขนขวาก็เงื้อแขนแล้วอ่ะจะฟันแล้วตาผมเนี่ยก็หาจะกังอีห้าคนที่เหลือเนี่ยก็อ้าปากค้างอยู่เหมือนเดิมซึ่งผมก็งงเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วก็สังเกตว่ามันเป็นเงาผู้ชายถอดเสื้อแต่กางเกงไม่รู้ว่ามันดำมากเลยรองเท้าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามีจุดเดียวที่ผมพูดก็คือพี่เคยดูหนังการ์ตูนนะพี่หนังการ์ตูนที่มันไม่ใช่หลายมิติอ่ะ เออ มันเห็นแค่ข้างหน้าข้างมันจะ ใช่อ ย่างนั้นเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยมันเอาดาบลงกับหลังหันวิ่งกลับ ฮะ ใช่ครับวิ่งกลับปุ๊บโดดขึ้นบ้านแล้วก็เข้ากองไฟเหมือนเดิมของมัน เข้ากองไฟหมายถึงว่า ไม่ถึงไม่ได้เข้ากองไฟเข้าโอบกองไฟเหมือนเดิมนะทำพิธีเหมือนเดิมของมันอ่ะ รอ ใช่ครับแล้วผมก็หันกลับมาถามเฮ้ยงูทำไงอ่ะไอ้สิผมใส่ช็อกหนักบอกเออไปก่อนแล้วก็เดินผ่านบ้านตรงนี้มาก็มาคุยกันที่เอาไงงูมันเหลืออีกไกลอยู่นะกว่าจะถึงจุดที่เราจะไปจับพวกเนี้ยจะเอาไงอ่ะต่างคนก็ขวัญกระเจิงละแต่ตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะพี่ผมคิดแต่ว่าเป็นคนไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยไอ้ที่ก็ไม่ได้เว้ยผมแค่น่าจะกลัวกลับดีกว่าเอางูแล้วที่เราจะไปจับอันเนี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรค่อยบอกเขาว่าเขาไม่มาก็แล้วกันอะไรแบบเนี้ยก็กลับแต่ไม่ได้กลับเช่นเดิมพี่กลับเดินลับพุ่งกลับก็เลยกลับกันเสร็จปุ๊บตอนเช้าประชุมเขาบอกว่าเป็นไงน้องเมื่อคืนไม่เห็นพี่ก็โกหกเขานะไม่เห็นครับเขาไม่มาครับจริงเปล่าเอาบอกเนี้ยเพราะว่าทำนะจริงเปล่าครับจริงแล้วระหว่างทางอะตัวเนี้ยระหว่างทางก็เห็นครับแต่มันแปลกตรงที่ชาวบ้านทำไมมันหันเข้ามาเปิดประตูให้เราแบบมันกลัวกล้าอะไรครับแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราเดินผ่านหน้าบ้านเห็นไหมเนี่ยแหละตรงที่พี่จะบอกเขาบอกว่าไอ้คนที่จะมาทำผิดกฎหมายเนี่ยมันจะยัดเงินหมดแหละระหว่างทางนั้นอะว่าให้รายงานมันถ้าเกิดมีคนมา ครับ ที่ไปหลายครั้งแล้วพี่จำไม่ได้หรอกอ๋อครับแล้วก็บอกว่าเด็กแค่นี้เหรอเขาบอกฮะเด็กแค่นี้จริงเหรออ๋อจริงจริงก็เจอคนนี้อยู่พี ่ แล้วเจออะไรอ่ะคือก็เจอเงาดำๆอะไรที่ผมพูดให้พี่ฟังอ่ะก็เจออย่างนั้นเขาบอกอ๋อตรงนั้นใช่ไหมเขาบอกตรงหลังจากหมู่บ้านนี้ไปใช่ไหมทางขวามือใช่ไหมใช่ครับพี่รู้ได้ไงอ่ะก็พี่ไปตลอดตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าที่พื้นที่พิพาทเขาบอกคือพื้นที่พิพาทก็คือเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ของไทยหรือของพม่าพี่เขาก็เรียกว่าพื้นที่พิพาท ครับ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยจะไม่ติดปลูกบ้านตรงพื้นที่พิพาทจะมีแต่เพื่อนบ้านที่มาปลูกเขาบอกว่าเห็นยังไงอ่ะบอกก็เห็นอย่างนี้เหรอเขาบอกว่าพม่าเนี่ยที่รับเงินจากคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่แค่คนนะเขาเลี้ยงของไว้เฝ้าด้วยเขาบอกใช่ก็ประมาณว่าเลี้ยงของไว้เฝ้าดูคนลักขโมยเหมือนคนอื่นเขาทำมาพี ่ครับ แต่ว่ารอบเนี้ยมาดักดูพวกผมแทนเหมือนกับว่าเท่าที่ผมคิดผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้นั่นมันจะมาฆ่าผมจริงๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วทีเนี้ยพอเขาพูดเสร็จตอนกินข้าวผมก็ไปคุยกับนายสิทธิ์ไอ้หัวหน้าชุดอะ คร ับ หมูทำไมผมถามหมูทำไมหมูอ้าปากค้างอะทำไมหมูไม่พูดเนี่ยมันจะฟันคอผมแล้วเนี่ยหมูไม่เห็นเหรอเขาตอบพันควันแล้วที่เขาเถียงฟันคอมหายอะไรอะมันนี่จะฟันคอกู ห ือฟันคอกูอะไรผมก็เถียงทันควันเหมือนกันผมก็โมโหมันจะฟันคอผมเพราะนั้นจะเถียงมันสลับไปสลับมาก็สรุปผมก็โดนซ่อมอีกไปเถียงเขาเฮ้ยอะไรวะจะบ่วยความผิดให้แบบจะเอาตัวเองดูดีอะไรแบบเนี้ยผมก็คิดไปแล้วทีเนี้ยผมก็แปลกอีกอย่างหนึ่งไอ้เพื่อน3คนที่ไปด้วยอ่ะมันไม่เคยพูดมันเหมือนกับว่าเวลามันอยู่คนเดียวอ่ะมันนั่งคิดทบทวนอะไรสักอย่าง ครับ ก็เลยไปถามว่านั่งจับกลุ่มกันเฮ้ยทำไมวันนั้นในสิบอ้าปากค้างแล้วพวกมึงอ้าปากค้างอ่ะกูก็ว่าอยู่ก็ถามกันเลยทีนี้ทำไมพวกมึงอ้าปากค้างว่าพวกมึงแหละอ้าปากค้างกูก็งงอยู่ที่ในสิบว่าที่จะมาฟันคอเขาอ่ะอีกคนหนึ่งนะมันอ่ะจะมาฟันคอกูเขาบอกฟันกูอะไรก็เถียงสรุปก็คุยกันว่าเฮ้ยเห็นอะไรสรุปว่าเห็นเหมือนกันพี่ไอ้เงาดำๆเนี่ยจะมาวิ่งฟันคอแต่ละคนแล้วไอ้คนอื่นอ่ะก็อ้าปากค้าง คือเหมือนกันครับคือเอาง่ายๆว่าในมุมมองของทุกๆคนที่ไปด้วยกันเห็นว่ามีเงาดำๆกำลังจะมาฟันคอตัวเองก็เลยอ้าปากค้างเงี้ยหร ช่ครับแล้วแต่ละคนก็หันไปถามหัวหน้าชุดว่าจะเอายังไงยังไงแล้วอีกคนที่เหลือบาดขางแข็งแบบนี้เลยเห็นเหมือนกันก็คุยกันทีเนี้ยนายสิบอีกคนหนึ่งที่เขาผักอยู่ตรงเนี้ยเขาก็มาถามยังไงน้องไหวไหมครับครับครับจ่าแล้วคืนที่ก่อนไปนั้นนะมีอะไรไหมเราพูดคืนก่อนก็ไม่ได้มีอะไรก็นอนจริงอ่ะแล้วทำไมประตูมันเปิดวะเออทีนี้ผมคิดได้เออใช่อีกสองมึงเข้าไปได้ไงในห้องนั้นอ่ะคุยกันเออทีนี้พอในสิบนาทีเขาก็มานั่งคุยกันแล้วทีนี้มานั่งคุยกันด้วย ม ึงเข้าไปได้ไงพากันถามเขาบอกว่าตอนเขานอนอ่ะเขานอนขวางประตูใช่พี่ไอ้คนที่สอง เออ เขาบอกว่ามีเสียงมาจากที่ข้างหูประมาณว่าโยมอะไรแบบเนี้ย ครับ แล้วมันก็รู้สึกตื่นใครแล้วบนหัวเนี่ยเป็นคนพี่เป็นคนเงี้ยประตูแล้วแทรกหัวออกมาโยมเข้ามานี่ก่อนแต่เขาก็เข้าไปแล้วไอ้สองนี่ก็ตามเข้าไปมันบอกว่าประตูไม่ได้ล็อกนะเอ้าทั้งวันก็เห็นประตูล็อกแล้วตอนเขาขึ้นมาได้ไงเนี่ยเขาข้ามผมขึ้นมาได้ไงผมก็นอนขวางอีกคนนึงอยู่แล้วเขาก็นอนขวางอีกคนนึงอยู ่ ก็งงแต่อันเนี้ยมันเป็นคนประมาณว่าเล่นพระเล่นอะไรเนี่ยมันก็จะไปขอของดีอะไรของมันเนี่ยแหละมันก็เข้าไปเห็นบอกมันเห็นมองบอกโยมเอากราบพระก่อนคือจังหวะที่มันจะกราบพระมันจะนั่งท่าที่ผมพูดในพิธีใช่ไห ม นั่งท่าคุกเข่าเอามือจับขาเนี่ยกำลังจะกราบกำลังจะทำท่าพนมแล้วเหมือนมีอะไรอ่ะไปจนหน้าผากมันดิ ฮะ เจ็บยังไงหลังมันไม่เชื่อว่าของแข็งแต่ไม่รู้ว่าอะไรชนหน้าผากมันไปทีนี้พอมันหงายเงยออกมาพาลูกนั้นน่ะพี่เขียนคอใช่เป็นพระลูกนั้นเป็นภาพพระลูกนั้นเขียนคอตัวเองแล้วก็ดิ้นไม่ใช่ดิ้นสิชักครับชักตึง คืออาการคนแบบว่าถูกแขวนคอ ใช่ตึงที่ผมได้ยินนั่นแหละก็ผมก็ลุกขึ้นมาแล้วเห็นมันนั่งกุ้มอย่างนั้นอ่ะลากมามันบอกงั้นคิดอย่างนั้นอ่ะที่มันเห็นน่ะเป็นอย่างนั้นบอกก็เลยสงสัยว่ามันเข้าไปได้ไงพังประตูเข้าไปได้ไงทำไมผมไม่ได้ยินเสียงบอกว่าประตูไม่ได้ล็อกนะตัวก็เปิดธรรมดา ทางที่คือเอาง่ายๆมันเป็นมันเหมือนห้องปิดตายอ่ะ ใช่ห้องปิดตาย เออ ไม่ได้ปิดทีนี้ในสิทธิ์คนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาก็พูดเหรอเอางี้พี่จะบอกน้องรู้ไหมว่าไอ้เนี้ยไอ้บ้านหลังเนี้ยมันคืออะไรไม่รู้ครับพี่มันคือปกติล้างคือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นสำนักสงฆ์เขาจะทำเป็นนักสนัดสงฆ์แล้วก็ทำกุฏิขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้เป็นไรตาที่มาก็แขวนคอตัวเอง ครับ แล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรขึ้นเลยแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเขาบอกแล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยหยิบตายไปเลยทำไม้ตอกหยิบตายไปเลยแล้วมันยังไม่จบพี ่โอ้โหยังไม่จบอีก กลับ อ ันนี้การนี้จบไปละทีนี้กลับไปกลับไปที่กองร้อยลาดตระเวนเสร็จละ ครับ กลับไปที่กองร้อยก็มีหนึ่งลากลับบ้านก่อนชุดผมซึ่งชุดนั้นเนี่ยมันมีไอดีที่จะไอดีได้ไหมไอดีที่มันเข้าเวรที่มัน ชอบมาเรียกที่มาเรียกสลับเวร ใช่อีกคนผมก็ไล่หายไม่ใช่ผีแล้วใครวะที่มาต่ออ๋อไอ้นี่อ่ะก่อนรับนับรับไปสิบเตียงก็เป็นอ๋อคนนี้คนนี้โอเคตกลงกันแล้วคนนี้นะจับมือกันสามทุ่มนะโอเคทีนี้ก็มามีแต่คนมาจ้างพี ่ สามตั้งแต่สามทุ่มถึงตีห้าเตียงสี่ห้าเตียงมาจ้างผมเฮ้ยงั้นเอาเงินเท่าพันละร้อยพันร้อยเฮ้ยโอเคดิผมก็เอ้ยโอเค อ ได้ตังค์ไปนั่งเอาตังค์ไปเสียเอา ครับ สามทุ่มตอนนั้นผมก็นอนเอาแรงมีมือมาจับขาผม จับขา ลองขยับขยับ คร ับ งั้นเพื่อนผมลืมตามาตัวมันเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้คนนั้นสิจะเป็นไอ้บีบีมันไหนว่ามันลากลับด้านเอ๊ะก็ลาผิดหรือเปล่าเขานับผิดอ้าวโอเคผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปผมก็ไปเข้าแต่ไม่เห็นมันเอาไอ้นี่มันแอบนอนหรือเปล่าเดี๋ยวก็โดนทำโทษแบบไม่อยู่ประจำจุดเดี๋ยวพวกเขาไม่เห็นผมก็บ่นของผมก็อยู่แบบนั้นแหละพี่แต่เปลี่ยนทุกวันเลยตั้งแต่สามทุ่มถึงตีห้าเนี่ยก็จ้างผมทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นใครผมก็โอเครับไปแล้วก็เป็นไอบีทุกทีเลยที่มาพูดผมแล้วผมอะไรของมันแต่ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วพวกคนมันเยอะพี่ในกองร้อยอ่ะ คร ับ แต่ก็เปรียบอย่างนึงก็คือทำไมผมไม่เห็นมันตอนเช้าไอ้บี คือเท่ากับว่าพอประมวลแล้วเนี่ยเห็นบีเฉพาะตอนมาเรียกผัดเวรเงี้ยหรอ ใช่ใช ่อ ๋อแต่ผมก็เข้าใจว่าเอ้ยมันคงไปช่วยลงยังมั้งเพราะว่ามันก็มี ส่วนอื่นที่ต้องไป โรงเรียนใช่ใช่ก็เลยไม่ได้สนใจตรงนั้น ครับ ทีเนี้ยเรื่องมันมาโป๊ะแตกตรงที่ว่าผมมารับจ้างต่อเนื่องอาทิตย์นึงแล้วผมไม่ได้นอนเพ ื่ อผมฝึกแล้วผมเป็นลมพี่เป็นลมเสร็จในจิตที่ฝึกก็ลากผมเข้ามาที่ลม ก็เราพ อมอง ที่ เขียวใช่ครับนั่นมองที่เขียวเป็นไงถอดเสื้อถอดผ้าตากันมามุงเฮ้ยทำไมเป็นลมวะปกติก็จะไล่เล่นเกมหนักเหรอเปล่าครับเพื่อนผมคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยไอ้แม่น่ะมันรับจ้างเข้าเวรมันเข้าเวรทุกคืนเลยมันไม่ได้นอนเขาบอกเอ้าเหรอไอ้ที่ว่าเนี่ยเขาก็ด่าพวกที่เหลือพวกมึงนี่เล่นไหนทำไมนี่จะกลัวอะไรกันนักหนาต่อคุณเนี่ย ครับ กลัวอะไรผมก็ไม่ได้สนใจแล้วก็หันมาในอีนายสิริคนเองเป็นไงแมนเจอปะเจออะไรครับมึง เอออ้ าวมึงเข้าวินทุกคืนมึงไม่เจออ่ะก็เจอกันเจออะไรครับไอ้โบไง ห ืมใช่ครับไอ้บีไง อ่าไม่ได้หลุดมาแล้วช่างมันไปก่อน ไอ้บีไงฮ ะ ครับก็เจอผมก็เจอมันทุกคืนอ่ะ ครับ แต่ที่แต่ทำไมมันไม่อยู่เรียนเฮ้ยมึงเจอจริงเหรอที่มีพากันลุมมาตุ้มเข้ามาแล้วมึงเจอจริงเหรอครับก็เจอจริงไงว่ามันบุกเวียนผมประจำเยอะดึงอยู่แล้วอ่ะนายบอกว่ามันลาไงทำไมมันยังมาเข้าเวียนอยู่อ่ะมึงรู้ไหมไอ้บีมันตายแล ้ ว เฮ้ย ใช่ฮะโอ้ตอนนั้นผมก็ยังคิดว่าเขาอำ อ๋อ มันตายอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะมันก็คือพวกนายสิวชอบอำผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรทีเนี้ยผมกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จนั่งเล่นกันเพื่อนๆเนี่ยมาถามผมอีกทีเฮ้ยน้ำแงนเจอจริงอ่ะบอกเจอจริงดิเนี่ยว่าบุกทุกคืนเนี่ยมันก็เหยาขาทุกคืน ครับ เฮ้ยแต่มันตายจริงนะมันลาพักไปแล้วมันขี่มอเตอร์ไซค์แล้วชนตายคนเนี้ยเฮ้ยจริงเหรอใช่วันไหนเนี่ยมันก็ไล่ไปวันนี้วันเนี้ยเวลา4 ทุ่มกว่าผมก็จนตายบวกซึ่งผมมารู้ทีหลังที่ไอ้สี่ทุ่มกว่าๆเนี่ยมันเลยเวลาที่ผมเกือบจะถูกฟันคอ10 นาที ครับ ก็คือมันจะเกี่ยวเนื่องกับชื่อที่ผมบอกพี่ว่าไอ้กองร้อยกินคนเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันจะจ้องจะเอาใครสักคนเนี่ยนาทีนั้นแต่พอดีมันเอาไอ้นี้ไปก่อนมันก็เลยไม่ใช่พวกผมอันนี้ที่ผมคิดนะ ครับ เพราะว่ามันก่อนผม4 นาทีเองไอ้10 นาทีเอง โอ ้แล้วทีเนี้ยมันก็มีเสียงเพื่อนลอดออกมาอีกอ่ะเสียไอ้คนเก่าๆที่ก่อนอยู่อ่ะก็กองร้อยนี่มันกินคนพูดเนี้ยนะโอ้ยกินคนเนี่ยอาทิตย์นี้ผมถึงแล้วผมคุยกันเรื่องนี้มันแล้วทีนี้กองร้อยกินคนยังไงอ่ะ ผมบอกมึงไม่ได้ยินเหรอที่กูพูดที่มึงโดนตรงสนามตะก้ออ่ะอ๋อกูเสียงมึงเหรอที่ชิ้นรอดเรานั้น อ่ ะเออก็บอกกูมาอยู่ก่อนมึงรู้ไหมตรงสนามตะก้อนั้นมีอะไรก่อนที่จะถึงสนามตะก้อครับพูดเออแล้วเป็นไรอ่ะมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้นไรมันตายมันยินต้นตายแต่ลักษณะคล้ายกับต้นตะเคียนแล้วตอนที่กูมาเนี่ยปอบร้อยก็สั่งตัด คร ับ ตัดเคียนเลยไม่ได้สนใจอะไรอ่ะตัดปุ๊บก็ทำสนามตะก้อทับเลย อย่าง เ งี้ ยเราก็โดนกันทุกคนแหละ คือเขาไม่ได้ทำพิธีคือต้นไม้ตายก็ตายก็ตัดทิ้งแล้วก็เหมือนว่าพัฒนาไปก็ทำเป็นสนามตะก้อ ใช่แล้วเขาก็ทำสนามตะก้อทับครับผมแล้วผมก็สังเกตเห็นไหมว่าเขาไม่ได้ไปนอนกันตรงนั้นอะทำไมยังไปนอนไม่รู้อะมันเย็นดีเขาพูดเนี้ยไม่รู้เหมือนกันผมก็เก็บไปคิดในใจ คร ับมันใช่จริงเหรอไอ้กองร้อยกินคนไอ้ที่ว่าเนี่ยมันใช่จริงเหรออ ื ม ผมก็ย้อนไปถามอ่ะถ้ามันกองร้อยกินคนจริงอ่ะแต่น้องพูดมาที่ว่ากองพันมึงอ่ะโดนอะไรกองพันกูโดนดิก็ชนรถเหมือนไอ้ดีนี่แหละรถชนตายอ่ะสองคนลาพักไปเหมือนกันพูดเงี้ยไม่ใช่เราของพูดมันบังเอิญเนี่ยเรื่องตายมันบังเอิญผมพูดไปงั้นแหละแต่จริงๆพอออกจากตรงนั้นผมก็มาเซิร์ชดูข่าวปรากฏว่าไอ้ผัดก่อนไอ้เนี้ยก็มีตายเหมือนกันพี่ก็คือไปน่าจะเสื้อแดงนะก็โดนยิงแสกหน้าเลย โอ ้ โห อันนั้นโดนยิงแสกหน้าเลยก็กองร้อยเดียวกันนี่แหละครับ โอ ้ โห ก็เฮ้ยมันใช่จริงเหรอก็ตกใจเหมือนกันก็สรุปก็คือมันน่าจะใช่เหมือนที่มันพูดแล้วพี่ของร้อยกินคนเหมือนไอ้นั้นพูดอะแล้วทีเนี้ยไอ้กองพันนั้นก็ถึงเวลาสับเปลี่ยนกำลังไอ้กองพันนั้นก็กลับไปแล้วก็กองพันใหม่ก็เข้ามาและทีเนี้ยเป็นกองพันผมแล้วที่เก่าที่ต้องบอกเขาว่าทำอย่างนู้นทำอย่างนี ้ แล้วไอ้นั่นเนี้ยก็ไอ้เรื่องไอ้ดีก็จบไปแล้วก็มีคนมาแทนที่เอาเตียงเอาอะไรมานอนแทนแล้วทีเนี้ยผมรู้ละผมผมพลาดจุดหนึ่งไป ยังไง ตอนผมไปตอนที่มันโป๊ะแตกว่าที่ผมรู้ ไอ้บีตาย ไอ้บีตายอ่ะจากคนนั้นอ่ะเขาถามมาว่ายังไงเจอไหมยีมันยูอ่ะเขาบอก ยี มันยูเจอว่ า อ๋อยีมันยูคืออะไรอ่ะเอ้าจริงแดงไงเขาบอกเสื้อแดงผมคิดว่าโอ้ ที่เข็นมอเตอร์ไซค ์ฮะนั่นผีเหรอผมคิดผีเหรอใช่แล้วแหละเขาบอกเขาลือกันอ่ะแกเป็นจ่าแล้ววันหยุดอ่ะไม่ใช่วันหยุดหรอกทุกวันแกก็เลิกงานไปออกเวรไปแกก็จะมาวิ่งทุกวันขี่มอเตอร์ไซค์แกมาทุกวันแล้วแกชอบกินมันอยู่แล้วแกก็ใส่เสื้อแดงอะไรของแกแล้ววันที่แกตายอ่ะมันรถมันเสียแกต้องเห็นมาไม่รู้ว่ายังไงอ่ะแกหรือแกไงแกเป็นลูกหัวใจอยู่แล้วก็ล้มปุ๊บลงไปตรงนั้นเลยตรงที่มันหายไปตรงนั้นอ่ะ ครับ ใช่ก็ตายตรงนั้นแหละครับ โอ ้อันนี้ผีมันอยู่คิดอ๋อแต่ผมก็ไม่ได้กลัวนะ ค ือเหมือนเขาก็อยู่ของเขาครับ แล้วยังมีเหรอ ครับแล้วผมก็ไม่เข้าเวรละผมรู้ว่าตรงนี ้ กองพันใหม่มาก็ไม่มีใครบอกเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เข้ากันผมเลยเดี๋ยวผมขอไปโรงเลี้ยงน้ำหมูนะเพราะว่าผมหลีกเลี่ยงที่จะเข้าเวรแล้วทีนี ้ครับ โอเคที่โรงเลี้ยงผมก็ไปวันนั้นเนี่ยกำลังหั่นผักอยู่ตอนเช้าไอ้นั่นบอกไอ้นั่นมันก็เพิ่งมาใหม่มาช่วยโรงเลี้ยงเหมือนกันเฮ้ยพี่เมื่อคืนเนี่ยทำไมวะมีคนมายืนดูผมเนี่ยบอกไปเข้าเวรซึ่งผมไม่ใช่วินผมวินในนู่นในนู่นไม่ใช่วินผ ม ผมก็นอนนะแล้วมันก็ยังยืนดูอยู่ผมก็ฟังฮะมันเป็นตัวยังไงอ่ะผมปวกพี่ดำมันมาพร้อมกับสายเก่งหมวกเหล็กอะไรนะมันแต่งชุดเต็มเลยมันมาบอกว่าผมไปเข้าเวียน ครับ แล้วเตียงที่ยังนอนอยู่ไหนวะบอกอยู่ตรงพัดลมที่ตรงทางเข้านะ อ้าวโอ้ทิ้งมีดมีอะไรพี่นั่นมันที่ไอ้ดีนี่หว่าจริงใจไอ้ดีไหนอ่ะเออจะบอกว่าไอ้ดีมันตายแล้วผมบอกเอาเลยพี่พี่พูดจริงเหรอก็จริงดิไปถามคนอื่นดูดิมันก็เลยไปถามคนอื่นก็จริงมันก็เลยไม่มีใครนอนแล้วพี่มันเอาเตียงย้ายเอาตรงนั้นเลยที่ดีอ่ะปรากฏว่าใครมานอนก็เห็นแล้วผมก็ไอ้ที่ผมไม่กลัวตอนที่ผมเจอผมนึกถึงแต่คำพูดของครูฝึกที่บอกว่าชุดนี้เป็นชุดพระราชทานไม่มีใครทำอะไรได้ผมก็เลยไม่ค่อยกลัวซึ่งจากที่ผมดูอะพี่มันเหมือนจะจริงนะที่เขาพูดอ่ะเพราะมันมีอีกสองเหตุการณ์ที่ผมเจอแล้วมันพิสูจน์ได้ว่ามันน่าจะใช่อ่ะ อ๋องั้นเดี๋ยวก่อนนะแมนเท่ากับว่ามีอีกสองเรื่องใช่ไหม ครับผม แล้วเรื่องนี ้มันเป็นเรื่องสั้นๆครับมัน ไม่เป็นไร อะไร เอางี้เรื่องนี้มันยาวมากแล้วมันไม่มีอะไรจะคลี่คลายแล้วใช่ไหมแมน ไม่มีครับ หมดแล้วนะโอ้โหแมนแม่งโอ้ยขอโทษแมนมีคนชมมาในโทรศัพท์โทรมาหลังบ้านเราเลยว่าแมนเล่าเรื่องสนุกมากโอ้โคตรละมุนเลยอ่ะคือมัน ผมกำลังจะขอโทษด้วยผมไม่เคยเล่าครับ โอ้โหแมนมันละมุนมันบอกไม่ถูกอ่ะคือฟังไปเรื่อยๆเหมือนครั้งที่ผมฟังเรื่องเล่า1ชั่วโมง4วิญญาณน่ะที่มันละมุนมากมันไปของมันเรื่อยๆมันไม่น่าเบื่อแล้วมันมีปริศนาแล้วมันกลับมาไขตอนท้ายโคตรสนุกเลยว่ะ คร ับ แมนยังไม่มีใครเอาแมนเข้าแกงใช่ไหม ยังครับ สไปค์เดี๋ยวขอที่อยู่แมนขอใส่เสื้อแมนอยู่แกงอินดี้ผมส่งเสื้อไปให้แล้ววันหลังโทรมาเล่ากับผมต่อ นะผมขอเกินอีกอย่างหนึ่งนะพี ่เออว่า เกินไว้เดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่า เออ คือแม่ผมเนี่ยเขามีของเขาเล่นของครับ เออ วันนั้นเนี่ยผมยังเล็กๆผมเป็นคนที่กลัวแม ่ แม่จะไปเล่นไพ่บ้านน้า ครับ แล้วทีนี้ผมก็หยอกกันหลับ เดี๋ยวนะอันนี้มันเล่าแล้วว่าไม่เอา ใช่ครับผม ไม่เอาแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังไว้วันหลังเออจั่วพอจั่วพอคืนนี้มันเขาเรียกว่ามันฟินมันสุดแล้วมันพีคแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาขยี้แล้วนะเดี๋ยวอีกทีเราเจอกันอีกทีนะแมนลุ้นเดอะช็อคไฟติ้งนะว่าคุณจะคือแชมป์ใหม่หรือเปล่านะตอนนี้คุณเป็นเรื่องที่สองอยู่ฝั่งสีน้ำเงินนะเรื่องที่1ของหมวดชันอยู่ฝั่งสีแดงแล้วมาลุ้นกันเดี๋ยวหลังตี2จะประกาศผลนะ ครับ ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆจากใจเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะ ครับ ครับสวัสดีครับแมน สว ั สด ี คร ับ แมนสวัสดีครับแมนสวัสดีครับแมนสวัสดีครับแมนสวัสดีครับแมนเรื่องราวที่รออยู่ครับเป็นเรื่องราวของแฟนเกิดขึ้นกับแฟนเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านมาแล้วประมาณ4ปีครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเดินด้วยกันโดยคุณพลอยสังกัดสับแหลกครับสวัสดีครับพลอย สวัสดีค่ะ พลอยนี่คือพลอยที่อยู่ในสตรีมมิ่งใช่ไหม ใช่ค่ะ พลอยที่อบขนมใช่ไหม ใช่ค ่ ะ เดี๋ยวเรื่องอบขนมเดี๋ยวเราคุยกันพลอย ใช่ค่ะ ก่อนที่จะพี่ถามคำถามอื่นชอบไหมที่อยู่สังกัดสับแหลกเนี่ยถามก่อนเขาขี้ตู่ไปเรื่อย ก็ได้ เขาขี้ตู่มากต้องบอกว่าเขาขี้ตู่ไปเรื่อยไงเขาเป็นคนแบบนี้แหละแล้วพลอยตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครจ๊ะ พอดีให้แฟนมาช่วยแพ็คขนมอะค่ะก็เลยฟังอยู่ด้วยกัน โอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องกิจการพลอยนะพลอยเตือนพี่ด้วยนะวันนี้พี่จะอาการสั่นๆสักนิดนึงนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตอนท้ายเผื่อมีใครสนใจแล้วอยู่แถวๆบ้านพลอยนะ ได้เลยค่ะ โอเคเรื่องนี้ครับที่เกิดขึ้นกับแฟนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านมาแล้ว4ปีเนี่ยเรื่องเดินด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงครับพลอยสังกัดสับแหลก ค่ะก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะแฟนพลอยเนี่ยไปฝึกงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่สมุยนะคะพูดได้ใช่ไหมคะ พูดสถานที่ได้แต่ว่าเราอย่าไปเขาเรียกว่าไประบุ ไม่เจาะชื่อเนาะ ไม่ชื่อแล้วก็ไม่อะไรที่เป็นละเอียดถึงการตกแต่งและเป็นสไตล์ของเขานะไม่งั้นมันจะรู้เลย ได้ค่ะ จ้ะ ได้ค่ะก็คือโรงแรมที่ฝึกงานนะคะเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในสมุยนั่นแหละแล้วทีนี้โรงแรมเนี้ยค่ะเขาเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างรักธรรมชาติคือที่สมุยอะธรรมชาติเขาจะสวยอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมที่ต้นไม้เยอะแต่จริงๆมีหลายที่นะคะที่ต้นไม้เยอะแต่โรงแรมเนี้ยคือที่แฟนเขาบอกเขาชมเลยคือเป็นโรงแรมที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยคือเขาจะไม่ตัดเลยเขาจะเหมือนเวลาสร้างตึกสร้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะอนุรักษ์ไว้ตลอด ก็คือพื้นที่ที่มีต้นไม้อยู่เก่าแล้วเนี่ยเขาก็จะออกแบบตามต้นไม้ที่มีอยู ่ใช่ค่ะ นี่นะ ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยบรรยากาศรอบโรงแรมต้นไม้ก็จะเยอะซึ่งมันจะลิงก์กับเรื่องที่จะเล่าพอดีค่ะโอเคค่ะทีนี้ตัดมาที่วันแรกเลยนะคะวันแรกที่เข้าไปที่ที่โรงแรมอะค่ะก็คือวันนั้นจะไปถึงที่โรงแรมประมาณ1 ทุ่มซึ่งพอไปถึงแล้วอะค่ะต้องไปทำเรื่องเพราะว่าฝึกงานไกลบ้านดังนั้นเนี่ยจะต้องพักที่โรงแรมที่นั่นนะคะเขาก็จะมีการจัดที่พักเตรียมไว้ให้ดังนั้นเนี่ยต้องเอาเอกสารเข้าไปทำเรื่องนู่นนี่นั่นกว่าจะเสร็จอะค่ะก็ประมาณ2 ทุ่มกว่าเกือบ3 ทุ่มเลยอะค่ะ ครับ ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จธุระตรงนั้นเสร็จก็ขนของไปที่หอพักกันพอไปที่หอพักอะค่ะจะบรรยายลักษณะหอพักนิดนึงนะคะว่าหอพักเนี่ยจะมีอยู่4ตึกนะคะเป็น A B C D ละกันซึ่งแต่ละตึกเนี่ยจะมีทั้งหมด2 ชั้นชั้นนึงเนี่ยจะมีอยู่3 ห้องนะคะซึ่งแฟนพอยเนี่ยจะได้อยู่ตึก B ชั้นที่2ห้องตรงกลางแล้วพอไปถึงที่ห้องอะค่ะคือพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยที่สะดุดตาเลยเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ไม้นะคะตู้ไม้สีน้ำตาลเข้มใบใหญ่ๆจะมี2 ตู้คือที่ไปฝึกงานนะคะจะไปกับเพื่อนที่อยู่มอเดียวกันด้วยอีกคนนึงนะคะให้เป็นนามสมมุติว่าเป็นพี่เคแล้วกันค่ะ จ้ะ ค่ะก็คือพอเข้าไปในห้องเนี่ยเห็นตู้เสื้อผ้า2 ตู้เนี้ยในตรงกลางระหว่าง2 ตู้เนี่ยจะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็จะเป็นเตียงอยู่ในห้อง2 เตียงนะคะพอมองตรงเข้าไปเนี่ยจะเป็นระเบียงซึ่งระเบียงเนี่ยมันตรงกับประตูห้องเลย ก็คือสุดห้องอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางออกไประเบียง ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือพอออกนอกระเบียงไปเนี่ยจะเป็นซิงค์แล้วก็จะเป็นห้องน้ำและห้องอาบน้ำคือจะมีแยกไปอีก2 ห้องนะคะโอเคทีนี้พอเข้าไปสำรวจห้องอะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็เลยคุยกันว่าแฟนพลอยเนี่ยเขาจะต้องทำงานกะเช้าแล้วเพื่อนเนี่ยพี่เคเนี่ยจะต้องทำงานกะเที่ยงทีเนี้ยแฟนพลอยก็อยากจะนอนเร็วแล้วพี่เคเนี่ยเขาเป็นคนที่ติดเกมมากแล้วจะต้องแบบเล่นเกมโต้รุ่งทุกคืนอยู่แล้วเท่าที่รู้จักกันมาอะไรเงี้ยค่ะเขาแฟนก็เลยขออาบน้ำก่อนพออาบน้ำก่อนอะไรเสร็จสับปุ๊บแฟนก็เลยไปนอนพอไปนอนเสร็จเนี่ยก็คิดว่าพี่เคคงจะเล่นเกมอะไรไปก็ปล่อยไปก็นอนไปพอสักพักเนี่ยค่ะนอนไปไม่แน่ใจว่านอนไปนานมากไหมนะคะก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเสร็จสิ่งแรกที่เห็นคือตู้เสื้อผ้าที่อยู่ปลายเตียงแล้วรู้สึกว่าทำไมห้องมันมืดๆแล้วมันเงียบๆก็เลยหันไปดูเพื่อนพอคิดว่าจริงๆเพื่อนต้องเล่นเกมหันไปนอนหลับคือหลับเลยนะคะหลับแบบเงียบคือเหมือนไม่ได้เพิ่งนอนหรือใดๆ ค ือเหม ือ นนอน ว นเลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคิดว่าสงสัยจะเพลียมั้งวันนี้เลยไม่เล่นเกมก็เลยปล่อยไปไม่ได้อะไรก็เลยนอนต่อพอนอนไปสักพักสะดุ้งตื่นอีกสะดุ้งตื่นอีกก็มาดึงตามาก็เจอตู้เสื้อผ้าอีกอยู่ที่ปลายเตียงก็เลยงงว่าตอนนอนเรานอนตะแคงไว้ทำไมแบบพอนอนหงายแล้วมันมาสบตาเหมือนมามองกับตู้เสื้อผ้าพอดีก ็ เลยคิดว่าสงสัยแตกที่ไม่ชินที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยไปแล้วก็นอนต่อทีนี้ก็นอนตะแคงอีกทีนึงเพราะว่าแฟนพลอยจะชอบนอนตะแคงแต่พอหลับไปอีกก็จะต้องตื่นมาอีกค่ะท่าเดิมเลยนอนหงายแล้วมองไปที่ตู้เสื้อผ้าทีนี้เขาก็รู้สึกว่ารู้สึกไม่ไว้ใจแปลกๆแต่ก็คิดว่าคงไม่หรอกมั้งเพราะปกติแฟนพลอยเขาไม่ชอบถึงเป็นถึงเดิมอยู่แล้วไม่ชอบให้ตู้เสื้อผ้าหรืออะไรมาอยู่ปลายเตียง ครับ คือรู้สึกไม่ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหม ือ น ดู หน ัง ที เยอะหรืออะไรใช่เป็นความระแวงก็เลยแบบไม่หรอกมั้งคิดว่าอาจจะคิดไปเองเพราะมันแตกที่นั่นแหละก็พยายามจะนอนอีกเพราะว่าต้องรีบตื่นแต่เช้าเพราะทำงานกะเช้าเลยค่ะคือมีกะเช้ากับกะเย็นทำ2 กะเลยทีนี้โอเคก็พอตื่นเช้าว่าก็ไปทำงานปกติค่ะหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปได้2-3 วันนะคะก็มีเพื่อนที่จะมาฝึกงานด้วยซึ่งเป็นเพื่อนต่างมอค่ะคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่เห็นว่าเป็นรุ่นเดียวกันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะวัน2-3 วันเนี่ยก็เห็นแหละโอเคเขามาอยู่แผนกอีกแผนกนึงไปอยู่ใกล้ๆกันต้องประสานงานกันแล้วก็อยู่ตึกใกล้ๆกันแต่พออยู่ B เขาอยู่ C ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสักวันคงได้รู้จักกันอะไรเงี้ยยังไงก็ฝึกงานตั้ง2-3 เดือนทีนี้พอมีอยู่วันนึงก็มีกิจกรรมให้ทำเลยได้มาคุยกันพอมาคุยกันเนี่ยก็เลยได้รู้ว่าพี่คนเนี้ยขออนุญาตเป็นพี่พีนะคะก็คือพี่พีเนี่ยเขามาคนเดียวเขาไม่มีเพื่อนแล้วเขาอยู่เขาเลยต้องอยู่กับพี่ที่ทำงานประจำท ที่อยู่ที่โรงแรมเนี้ยค่ะแล้วพี่คนเนี้ยไม่กลับห้องกลับห้องทีไรก็จะสูบบุหรี่ตลอดเลยพี่ทีก็เลยคุยกันว่าคุยกับแฟนพลอยว่าเออขออยู่ด้วยได้ไหมเพราะว่าอยู่แล้วรู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้แฟนพลอยก็เลย ใช่ค่ะมาอยู่ในห้องเป็นคนที่สามทีนี้แฟนพลอยก็เลยเอออยู่สามคนก็อุ่นใจดียังไงก็ผู้ชายสามคนเนาะจะได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคตกลงแล้วพอมาวันที่จะย้ายเข้ามาอยู่อะค่ะก็เลยบอกว่าพอจบกะเช้าเสร็จเนี่ยก็เลยบอกว่าเอองั้นตอนกลางวันเราว่างก่อนถึงกะเย็นเนี่ยไปเก็บของมาละกันแล้วเดี๋ยวมาเก็บของแล้วก็ไปทำงานพร้อมกันเพราะว่าเวลางานตอนเย็นอะเริ่มพร้อมกันทีนี้ระหว่างที่รอพี่พีอะค่ะเขาไปเก็บของเนี่ยแฟนพลอยเขาก็เลยซักผ้าระหว่างนั้นก็คือซักผ้าไปเรื่อยๆแล้วระหว่างที่ซักเนี่ยคือจะซักที่ระเบียงนะคะระเบียงแล้วหันหลังให้ประตูซึ่งประตูเปิดอยู่ประตูระเบียงเปิดแต่ว่าหันหลังให้ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวถ้าเพื่อนที่ทีมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเออเนี่ยนั่งซักผ้าอยู่ข้างนอกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนั่งซักไปเรื่อยๆพอซักไปสักพักเนี่ยแฟนพลอยก็ได้ยินเสียงประตูเปิดก็เลยคิดว่าอ๋อพีคงมาแล้วสักพักก็มีเสียงเดินมาข้างหลังก็เลยว่าอ๋อสงสัยอยากมาดูมั้งว่าเป็นไงก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนจัดของดีกว่าเพราะว่าเออซักกำลังจะเสร็จพอดีพอหันไปอะค่ะจังหวะที่หันไปปุ๊บเนี่ยคือเพื่อนเป็นผู้ชายจะหันไปอะเห็นเป็นผู้หญิงเห็นเป็นผู้หญิงแล้ววิ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าที่อยู่ปลายเตียงของแฟนพลอยอะค่ะแล้ววิ่งเข้าไปในตู้แล้วก็ปิดประตูตู้ดังตึ้งคือแบบว่ามันไม่ใช่ตาฝาดมันเป็นแบบว่าตึ้งต่อหน้าต่อตาว่ามันปิดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือแฟนพลอยก็เลยสตันไปแล้วก็แบบทำไงดีอะไรเงี้ยก็เลยยืนอยู่แล้วไม่กล้าหันหลังให้กับห้องอีกเลยอะค่ะก็รู้สึกว่าไม่ไว้ใจถ้าเกิดมาข้างหลังคือคิดว่าถ้าเกิดว่าหันหลังช้าไปมากกว่านี้ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือจะมาทำอะไรคือชุดที่ผู้หญิงคนนั้นใส่อะค่ะเป็นชุดของพนักงานแผนกเดียวกับพี่ทีแต่ทีนี้คิดว่าเอ๊ะคืออะไรไม่เข้าใจแต่ก็คือไม่รู้ทำไงก็คือยืนจ้องอยู่อย่างนั้นนะคะจนสักพักน่ะพี่ทีเขามาก็เลยแบบดูเวลาเออใกล้เวลาทำงานแล้วก็เลยแบบเหมือนเคลียร์ตากผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวไปทำงานกันแล้วก็ใช้ให้พี่ทีอ่ะหยิบชุดทำงานในตู้เสื้อผ้าให้จะได้เปลี่ยนแล้วไปทำงานเพราะว่าแฟนพลอยไม่กล้าไปยุ่งกับตู้เสื้อผ้านั่นแหละค่ะทีหลังจากนั้นก็คือก็ไปเล่าให้พี่ทีฟังหลังจากที่ไปถึงที่โรงแรมแล้วอะค่ะทีนี้เหตุการณ์หลังจากนั้นพอสัปดาห์ถัดไปอะค่ะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจากพี่คนนึงที่อยู่ที่ตึกเดียวกันกับแฟนนะคะคือตึกดีค่ะเขาพักอยู่ชั้นหนึ่งห้องตรงกลางเหมือนกันเขาอะเหมือนคงล้างช้อนหรือคงถืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันกระเด็นไปนอกระเบียงห้องเขาก็เลยปีนออกไปเก็บ ครับ ทีนี้จังหวะที่เขาออกไปเก็บอะค่ะเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วเขาเห็นว่าคือชั้นหนึ่งชั้นสองอะค่ะมันไม่ค่อยสูงกันมากอะค่ะมันเลยมองเห็นข้างบนทีนี้ที่เขาเงยหน้าขึ้นไปเขาเจอผู้หญิงคนนึงชะโงกหน้าออกมาแล้วมองซ้ายมองขวาเหมือนมองหาอะไรสักอย่างแล้วเขาก็รีบเหมือนพอมาเห็นพี่คนนั้นเขาก็รีบหลบเข้าไปเลยทีนี้พี่เขาคิดว่าเขาก็มองว่าเอ๊ะใครแบบเอ๊ะห้องไหนนะเขาก็นึกอยู่จนวันที่เขามาทำงานพร้อมกับแฟนพลอยอะค่ะทีนี้เขาก็เลยมาแซวบอกว่าแหมมาทำงานไม่เท่าไหร่พาผู้หญิงมาที่หอแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแฟนพลอยเขาก็งงเพราะว่าที่ห้องเนี่ยถ้าจะอยู่เนี่ยคือถ้าแฟนพลอยกับพี่ทีเนี่ยไปทำงานเนี่ยจะเป็นพี่ผู้ชายอีกคนซึ่งเป็นผู้ชายตัวใหญ่ไม่มีทางที่จะเหมือนผู้หญิงได้เลย ครับ อยู่ที่ห้องคุณเดียวแค่นั้นคือจะมีแค่นั้นเลยนะคะเขาก็พยายามเถียงว่าเอ้ยไม่มีนะพี่แบบไม่มีใครมีแต่ผู้ชายเลยอะไรเงี้ยทีนี้ระหว่างที่คุยกันเนี่ยแฟนพลอยก็เลยนึกแบบแบบว่าเฮ้ยหรือว่าตู้เสื้อผ้าวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เล่าให้พี่คนนั้นฟังเพราะว่าโบพี่เขาจะไม่เชื่อแล้วก็แบบเหมือนจะรู้สึกแย่ต่อการอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางคนเขาก็ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เนาะ ครับ ค่ะทีนี้ก็ไม่ได้ไปคุยเรื่องนี้อะไรกับคนไหนต่อค่ะก็เลยปล่อยผ่านไปเรื่อยๆพอมาสัปดาห์ต่อมาอีกก็ก่อนจะขึ้นเดือนที่สองนะคะก็แฟนพลอยเนี่ยเขาจะต้องทำงานทุกวันเป็นเวลาช่วงเดือนแรกจะเป็นช่วงเช้ามืดซึ่งจะออกจากหอเวลาประมาณตีห้าค่ะทีเนี้ยพอออกจากหอเนี่ยตึกหอพักมันจะอยู่ติดๆกันหลายๆที่แล้วก็มีตึกที่เยื้องกันนะคะพอเดินออกมาได้ไม่ไกลนักค่ะจะมีตึกที่เยื้องกันซึ่งมันจะมีการสับยื่นออกมาค่ะแฟนพลอยก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอแบบกำลังจะผ่านแล้วมันเห็นหางตาค่ะว่าการสับของตึกที่มันเยื้องกับตึกที่พักอยู่มีขาห้อยอยู่ที่การสับ คือเหมือนมีคนนั่งห้อยขาแต่แฟนเห็นแค่ขาที่ห้อยแค่นั้นเลยคือไม่เห็นคนไม่เห็นตัวไม่เห็นอะไรคือเห็นแค่ขาห้อยไปแบบ มองไล่ขึ้นมาไม่เห็นตัว ใช่ค่ะทีนี้แฟนก็เลยรู้สึกว่ากั้นใจก็หันไปเลยก็หายไปก็ไม่มีก็เลยรีบเดินไปดีกว่าตีห้าเวลาไม่ค่อยดีเลยก็เลยรีบเดินไปอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากนั้นก็คือก็ไม่ได้เจอขานี้อีกคือก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มาอีกเรื่องนึงนะคะเป็นช่วงที่เข้าเดือนที่สองของการฝึกงานนะคะก็คือเวลาประมาณตีห้าเหมือนกันแต่ว่าไม่เกินตีห้าสี่สิบห้าแน่ๆเพราะว่าแฟนเขาต้องตอกบัตรเข้างานนะคะทีนี้ก็กำลังเดินไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยระยะทางจากหอไปถึงเอางี้กันเดินไปหน้าหอเนี่ยประมาณ50เมตรจะเจอประตูหนึ่งค่ะเป็นประตูที่ทางโรงแรมเนี่ยเขาจะเอาไว้ให้รถใหญ่เนี่ยเขาเข้าออกเท่านั้นคือไม่ได้ให้พนักงานเดินเราทางนั้น คือเป็นประต ูงานจะเดิน เหมือนรถบัสเหมือนรถมาโหลดของอะไรอย่างนี้ป่ะ ค่ะหรือรถกระบะก็ได้รถยนต์อะไรเงี้ยค่ะที่เอาไว้ให้รถเข้าออกแค่นั้น คือประเด็นเนี่ยประตูเนี้ยมันเป็นทางที่มันตรงกับหอก็คือตรงกับห้องแฟนเธอเลยแล้วมันก็ตรงกับประตูห้องแล้วก็ตรงกับประตูระเบียงคือตรงยาวไปเลยอะค่ะคือพอจะส่งพยายามวาดรูปแล้วก็ให้แฟนวาดแล้วค่ะแล้วส่งไปในเพจเป็นบอกแล้วนะคะ ค ่ะก็คืออ่ะประมาณนั้นทีนี้ทางที่พนักงานจะต้องเดินเนี่ยพอถึงประตูนั้นน่ะก่อนถึงประตูค่ะมันจะมีทางให้เลี้ยวขวาเป็นทางสำหรับเดินไปทำงานไปทางเล็กๆแคบๆเนี้ยค่ะก็จะต้องเดินทางนั้นไปซึ่งขอบรรยายทางนิดนึงนะคะว่าทางเนี่ยเป็นทางที่พอจะเดินได้แล้วก็มีกำแพงกั้นสองทางแล้วพอถัดจากกำแพงเนี่ยจะเป็นต้นไม้ต้นน้อยใหญ่ก็มีปะปนกันไปค่ะว่าเพราะว่าเขารักธรรมชาติแต่เนาะก็จะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยทีนี้ทางขวาค่ะมันก็จะเป็นต้นไม้ไปเลยยาวๆแต่ถ้าทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้เป็นกำแพงต้นไม้แล้วพอถัดจากต้นไม้ค่ะจะเป็นถนนที่ไอประตูนั้นน่ะมันจะทะลุไปก็คือจะเป็นถนนที่มันขนานไปกับทางเดินนี้ค่ะ ครับ ค่ะทีนี้วันนั้นเนี่ยแฟนเธอก็เดินไปปุ๊บพอถึงทางเลี้ยวก็เลี้ยวไปพอเลี้ยวไปเสร็จปุ๊บก็หันเหมือนรู้สึกว่าเหมือนทางซ้ายมีอะไรก็เลยหันไปอ้าวมีที่พนักงานแผนกเดียวกับพี่พีเลยเพราะว่าชุดเหมือนกันเดินมาพร้อมกันก็เลยเดินก็เลยมองดีว่าแบบทำงานมาเป็นเดือนที่สองเพิ่งจะมีคนเดินมาเป็นเพื่อนอย่างน้อยเนี่ยจะได้มีเพื่อนร่วมทางจะได้รู้สึกว่าไม่เหงาดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเดินไปเรื่อยๆก็เลยมองพยายามสังเกตก็คือแฟนพอเขาเป็นคนพยายามสังเกตว่าคนนี้ลักษณะท่าทางเป็นยังไงเพราะว่าเขาจะเป็นคนความจำแม่นนะคะทีเนี้ยเขาก็เลยมองเป็นแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวถ้าเจอจะได้ลองทักเผื่อว่าวันไหนเดินมาด้วยกันจะได้ไม่เหงาเพราะทางอ่ะมันเป็นช่วงเวลาเช้ามืดใกล้หกโมงก็จริงแต่ว่ามันเป็นป่าใช่ไหมคะดังนั้นมันจะมืดมาก ๆ อย่างน้อยมีเพื่อนเดินอ่ะก็อุ่นใจทีนี้ก็เลยมองโอเคเป็นที่รูปร่างหน้าตาแบบนั้นแบบนี้ก็เลยเดินไปสักพักมันผ่านเดินผ่านต้นไม้แต่ละต้นไปก็หันไปทีมันเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ไม่เห็นพอหลุดจากต้นไม้ใหญ่ไปอ้าวพี่เขาไปไหนแล้วสงสัยจะไปที่ศาลาถัดไปเพราะว่าถัดจากต้นไม้ใหญ่อะค่ะจะมีศาลาที่เหมือนศาลาริมทางศาลาอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าหรือที่เขาอาจจะรอเพื่อนแล้วไปนั่งรอศาลาอะไรค่ะแฟนก็เลยโอเคงั้นรีบเดินไปตอกบัตรดีกว่าเดี๋ยวจะช้าก็พอเดินไปตอกบัตรอะค่ะก็เลยคิดว่าไปทักทายซะหน่อยดีกว่าหรือว่าไปดูซะหน่อยว่าเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็เลยเดินอ้อมไปตรงที่จะเห็นศาลาค่ะก็เลยเดินอ้อมออกไปชะโงกหน้าดูก็ไม่เจอพี่เขาทีนี้ก็เลยคิดว่าสงสัยพี่คงจะจ่ายมั้งเลยต้องแบบรีบวิ่งไปอาจจะไปตอกบัตรที่ป้อมยามก่อนแล้วคือป้อมยามอ่ะต้องตอกบัตรที่เดียวกันนะคะไม่ว่าจะมาทางไหนอะไรเงี้ยค่ะคือถนนเส้นนั้นอ่ะมันมีไว้สำหรับคนที่ขับรถมาแล้วมาตอกบัตรตรงป้อมยามเหมือนกันนะคะทีนี้เขาก็โอเคงั้นรีบเดินดีกว่าพอตอกบัตรเสร็จก็เลยรีบเดินพอไม่เจอแล้วก็รีบเดินไปเลยคิดว่ามันยังมีระยะทางอยู่ยังไงเนี่ยอาจจะต้องเจอระหว่างทางเผื่อจะเข้าไปทักทายว่าพี่เดี๋ยววันหลังเราเดินมาด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอก็รีบเดินไปจนไปถึงเนินของโรงแรมที่มันจะถึงทางเข้าโรงแรมแล้วอะก็ยังไม่เจอพี่เขาก็เลยแบบมองดูสงสัยจะรีบจริงๆวะยังไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยวันหลังค่อยไปหาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ายังมีเวลาทำงานอีกตั้งนานเพราะเพิ่งเริ่มต้นเดือนที่สองเองค่ะทีนี้พอขึ้นไปปุ๊บระหว่างทางค่ะทางข้างทางเนี่ยเขาจะเป็นไฟแบบเหมือนไฟหน้าบ้านนะคะที่จะเป็นเสาขึ้นมาแล้วเป็นดวงไฟ อะไรเงี้ยค่ะมันคงได้เวลาหกโมงพอดีค่ะไฟทั้งหมดคือดับพึบระหว่างทางเลย ตอนแรกก็ตกใจแต่ก็คิดว่ามันคงได้เวลาพอดีก็เลยเดินขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะปรับแสงไม่ค่อยได้ก็เดินไปทั้งอย่างนั้นนะคะจนไปทำงานจนจบกะเช้าเนี้ยค่ะซึ่งกะเช้ามันยุ่งก็เลยไม่ได้คุยกับใครพอตัดมาช่วงกะเย็นที่เขาจะต้องเข้านะคะก็เลยเหมือนพอมีเวลาว่างก็เลยคุยกับพี่ที่อยู่แผนกเดียวกันนะคะว่าเนี่ยเมื่อเช้าผมเจอคนที่เหมือนทำงานเพราะว่าผมเลยไปอยู่อีกแผนกนึงอยู่แผนกเดียวกับพี่อ ่ะ เนี่ยไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรพี่รู้จักไหมเผื่อผมจะได้เดินมาพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างล่ะเหตุการณ์เป็นยังไงตอนกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะก็บอกไปแล้วก็ถามว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงล่ะแบบว่ารูปพรรณเป็นยังไงใช่ไหมคะแฟนก็เลยบอกว่าตัวสูงๆนะครับแต่ว่าคือมันมีกำแพงใช่ไหมคะและดับที่ที่ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาสูงคือสูงแบบว่าหน้าอกอ่ะอยู่ประมาณกำแพงดังนั้นเนี่ยเขาจะหน้าจะสูงประมาณ180-190ได้แล้วทีนี้พี่เพื่อนคนนี้เขาก็จะผมสั้นๆผิวคล้ำๆตัวผอมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เหมือนพี่คนนั้นเขาก็ถามว่าแบบเหมือนถามสำเนียงใต้ค่ะว่าน้องเจอแล้วหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะแฟนก็ถามว่าอ้าวเจออะไรคือเจออะไรหรอครับ อะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็บอกว่าก็คนนั้นน่ะเขาโดนยิงตายไป2ปีที่แล้วทีนี้ก็แบบตายหรอเขาบอกว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกคือยังไงคนเด็กที่มาฝึกงานที่เนี่ย80-90%เลยยังไงก็เจอแทบทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่เซนแรงๆหน่อยก็จะเห็นชัดหน่อยก็จะเจอหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอได้ยินแบบนั้นคือแฟนพอเลยก็เลยคิดว่าว่ะลืมไปเลยว่าแผนกที่พี่อ่ะจะต้องทำงานเวลาประมาณ7 โมงแต่แฟนพอจะทำประมาณ6 โมงซึ่งทุกเช้าเนี่ยแฟนพอจะต้องอาบน้ำเสร็จแล้วค่อยปลุกพี่พีเพราะพี่พีทำเวลานั้นทำเวลาหลังพอปลุกเสร็จก็เลยเดินไปดังนั้นน่ะคนที่ทำแผนกเนี้ยเป็นไปได้ยากอะค่ะว่าจะมาทำงานได้เร็วเว้นแต่ว่าเขาขยันแล้วมาเร็วอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าขณะที่พีเขาไม่ได้มีอะไรมากค่ะดังนั้นมาใกล้ๆเวลาก็ทันดีก็เลยเริ่มคิดหนักแล้วค่ะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งคืออันนั้นขึ้นเดือนที่2ดังนั้นจะต้องผ่านทางนั้นทุกวันก็เลยใช้วิธีว่าเดินแบบคนแบบว่าเหมือนคอเคสอะค่ะหันทางขวาตลอดแล้วใช้แบบว่าหางตามองหางข้างหน้าแทนคือไม่มองทางนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เดินไปเรื่อยๆเลยแต่หลังจากนั้นก็ไม่เจอพี่คนนั้นที่อยู่ที่ศาลาแล้วนะคะเพราะว่าพี่คนนั้นน่ะเขาโดนยิงที่ศาลาตรงนั้นเลย อ๋อคือจุดที่เขาโดนยิง ใช่ค่ะก็คือถ้านับเป็นปีคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นปี59ถ้าโดนยิงก็คงปี57อะค่ะ โอ้แล้วเขาโดนยิงเพราะอะไรอะ อันนี้คือแฟนไม่ได้ถามมาเยอะค่ะแต่รู้สึกว่าเขาจะมีเรื่องบาดหมางกับใครสักคนแล้วก็เหมือนมีการยิงกันแต่ไม่ได้ถามเรื่องรูปคดีค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าเขาเป็นพนักงานที่นั่นนะคะ คือเหมือนว่าเขาก็ยังมาทำงานปกติประมาณนั้น ใช่ค่ะเหมือนเขาก็ยังเดินไปทางนั้นเลยค่ะทีนี้พอเริ่มคิดแล้วว่ามันไม่น่าคือว่าคนทำงานก็ต้องมาจากที่พักเหมือนกันหรือถ้ามาจากข้างนอกอ่ะเขาจะเดินมาเส้นทางนั้นอ่ะมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าเส้นทางนั้นนะคะปากซอยของเส้นทางนั้นอ่ะประมาณโอ้หลายกิโลค่ะเกิน2-3 โลไปเลยอะค่ะคือไกลมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอะแฟนเธออะที่ไปอะค่ะเจอทุกอาทิตย์เลยยกเว้นอาทิตย์สุดท้ายที่ทำงานนะคะไม่เจอไม่ถือว่าเจอหลายๆเรื่องอะค่ะ ครับอ๋องั้นเอาไว้มีโอกาสก็โทรมาเล่าแทนแฟนนะเอ้ยจะถามหน่อยสิว่าทำไมแฟนไม่โทรมาเล่าเองอะ เขาเป็นคนเรียบเรียงไม่ค่อยถูกเพราะตอนแรกที่เขามาเล่ากับพลอยอะเขาจะเล่าโดดไปโดดมาแล้วเขากลัวว่าจะเล่าแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเขาเห็นว่าพลอยอ่ะเล่ารู้เรื่องเพราะพลอยอ่ะเคยเล่ากับทั้งโคช็อกแล้วก็โดช็อกแล้วเคยเล่ากับพี่ป๋องด้วยพี่ขวัญด้วยอะไรเงี้ยค่ะ อ่ะทีนี ้แต่ก็ยังตื่นเต้นอยู ่ไม่เป็นไรโอเคเราเล่าโอเคเรื่องรู้เรื่องเลยเห็นภาพตามทีนี้มาถึงเรื่องของพลอยบ้างตอนนี้พลอยทำอะไรอยู่ที่ไหน ค่ะตอนนี้จริงๆพลอยเป็นนักศึกษานะคะแต่ว่าพลอยทำขนมหาค่าเทอมด้วยนะคะก็ใช่ค่ะก็คือตอนแรกคือเก็บเงินจากการทำงานพิเศษแถวๆมอค่ะตามร้านหลายๆร้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาซื้ออุปกรณ์ทำเบเกอรี่แล้วก็ทำขนมขายอะค่ะเพราะว่าจริงๆอยากเรียนเชฟแต่ไม่ได้เรียน เร ียนภาษาแทนนะคะ แล้วอยู่แถวไหนคะ อยู่ย่านรังสิตค่ะ รังสิตหรอ ใช่ค่ะ ไม่ไกลบ้านพี่อย่างนี้เราสามารถแบบว่าเข้าไปดูได้ยังไงพลอยขายอะไร อ๋อค่ะก็ตอนนี้พลอยทำมา2 เพจหลักๆนะคะเพราะว่า คุกกี้พอยทำเป็น2ไทป์ถ้าไทป์แบบราคาเบาๆอย่างเงี้ยค่ะชิ้นเล็กๆ15บาทอะไรเงี้ยค่ะชื่อเพจว่า Greece Bowl นะคะ อะไรนะ ส่วนถ้าเกิด ชื่ออะไรนะ Greece Bowl อ่ะ Greece แบบ Grizzly Bowl Grizzly Bear ค่ะ อ๋อโอเค Greece Bowl โอเค แล้วก็ Brow สีน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อก็มันมีสีน้ำตาลงี้ ใช่ค่ะแบบนี้แบบคำรามเลยแล้วก็อีกอันนึงเป็น passion bow คือทำมาจากความหลงไหลความมี passion นะคะก็คือเหมือนมีรสชาติที่แตกต่างกันก็คือช็อกโกแลตก็มีแต่ว่าจะเป็นอีกตัวนึงคือนำเข้าคนละประเทศกันตัว passion เนี่ยจะเป็นตัวชาไทยมีเผือกนะคะและเดี๋ยวในอนาคตจะมีรสชาติเพิ่มอีกกำลังพัฒนาสูตรอยู่ค่ะ โอเคพลอยทักมา inbox พี่มี facebook พี่ใช่ไหม มีค่ะ โอเคอยู่ใกล้บ้านพี่เดี๋ยวพี่สั่งชอบ โอ้ยได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะ ชอบกินช็อกโกแลตชอบกินช็อกโกแลตพูดแล้วน้ำลายไหล จริงถ้ามีเวลาเหลือเฟย์จะมีเล่าตรงของเรื่องที่พี่พีกับแฟนไปเจอระหว่างทางที่แบบไปซื้อของกินกันด้วยนะคะเนี่ยแต่ถ้าไม่เหลือไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวตัดไว้เป็นครั้งหน้าเราจะได้เล่าได้หลายๆครั ้ ง ได้เลยค่ะ นะคืนนี้ขอบคุณมากนะพลอยแล้วก็ช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแต่ว่าขอให้กิจการที่แบบว่าสั่งมาแล้วส่งเนี่ยดีแล้วกันนะ ได้เลยค่ะพี่ตั้งใ จ พอดีเฟย์มีพลอยคิดว่าจะให้โปรโมชั่นไว้นิดนึงคือพลอยรับดูดวงด้วย เอาจริงดิ ทีเนี้ย ทำหลายอย่าง ใช่พลอยรับพลอยทำทุกอย่างที่ต้องใส่ค่าเทอมไหวอะค่ะพลอยว่าพลอยจะเป็นประชน มีอะไรพูดมาเอาสั้นๆเลยมามีอะไรมั่ง สั้นๆเลยค่ะพลอยรับดูดวงแต่ว่าคือพอไม่ได้เน้นให้งมงายนะคือถ้าเกิดว่าเครียดจริงๆแบบว่าปวดหัวจริงๆอยากมาปรึกษาเนี่ยมาจองคิวดูกับพลอยได้ซึ่งถ้าใครมาจากเดอะช็อคอะแค่ทักมาว่ามาจากเดอะช็อคแล้วพลอยขอแค่ว่าพิมพ์คำว่าวิลาเพราะว่าวิลาที่แปลว่าแมวอะค่ะ ครับ คือเพจพลอยชื่อมนตาวิลาก้าวการดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนไหนที่มาจากเดอะช็อคแล้วพิมพ์คำว่าวิลาพลอยให้ส่วนลดไม่ว่าจะจุดเทียนร้านนาหรือว่าจะดูดวงกับพลอยพลอยลดให้เลย 10% อ๋อเดี๋ยวพี่ไปลองแล้วค่อยกลับมาเล่า ได้ โอเคงั้นตอนนี้เราก็เข้าไปพิมพ์อยู่ในแบบว่าในสตรีมในอะไรอย่างนี้ได้เลยนะโฆษณาได้เลยไม่เป็นไรถือว่าเราช่วยกันนะโอเค ค ืนนี้ขอบคุณมากนะ ค่ะ มีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันอีกนะจ้าสวัสดีจ้าฝากสวัสดีคุณแฟนด้วยนะ คร ับ สวัสดีครับ ได้เลยค่ะ ครับสวัสดี ค่ะได้เลยค่ะ ครับสวัสดี ค่ะได้เลยค่ะ ครับสวัสดีมาถึงเรื่องราวของแชมป์เราดีกว่าตอนนี้แชมป์มารออยู่แล้วครับวันนี้แชมป์มีเรื่องราวที่จะมาเขาเรียกว่ามาป้องกันแชมป์เนี่ยในสมัยที่3เนี่ยครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเกิดขึ้นที่สวนยางแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรครับผ่านมาประมาณสัก9ปีแชมป์หรือคุณปั๊มเนี่ยให้ชื่อเรื่องว่า2คืน1วันครับสวัสดีครับปั๊ม สวัสดีครับ ปั๊มเป็นยังไงสบายดีไหม สบายดีครับ เมื่อช่วงเขาเรียกว่าช่วงพรีหรือว่าช่วงที่เป็นช่วงวอร์มของเดอะช็อคช่วง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยพี่เอาเรื่องปั๊มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาเปิดแล้วพี่ก็เปิดเพลงวอนเทพประธานพรเนี่ยที่ปั๊มใช้ชื่อว่าเนตทิพย์ศรีวัฒนาเนี่ยเปิดไปให้เรียบร้อยแล้วนะหลายๆคนได้ฟังดูก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันละกันส่วนวันนี้ปั๊มฟังไป3เรื่องแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับเขาเรียกว่าคนที่จะมาท้าชิงเรา ก็จริงๆเลยไต่ทอดไต่ดีกันมาก อ๋อแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าทุกครั้งที่แชมป์ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามมาป้องกันแชมป์เนี่ยมันจะยากกว่ากับการขึ้นมาเป็นแชมป์เสมอเพราะว่าเราเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนโจทย์เหมือนบรรทัดฐานที่คนเขาต้องขึ้นมาเพื่อจะล้มเราให้ได้นี่นะเราเองเป็นแชมป์ก็ต้องก้าวไปข้างหน้าและพัฒนาหนีเขาไปแล้วพี่เชื่อว่าปั๊มเป็นแบบนั้นเอางี้ปั๊มครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า2วัน1คืนเนี่ยมันคือเรื่องราวยังไงครับ ก็คือคุณพ่อของเพื่อนผมเนี่ยเจ้าบิวแล้วก็เจ้าบิ๊กเนี่ย ครับ ก็ไปได้ซื้อส่วนยางที่ชุมพรไว ้ ในราคาไร่ละหมื่นไร่ละหมื่นเนี่ยถูกมากนะครับ ใช ่รู้ซื้อว่าเยอะซื้อว่าเยอะแล้วก็ทีนี้ว่าโทษนะครับ ครับ แล้วก็ซื้อไว้ก็จ้างลูกน้องไปเฝ้าจ้างลูกน้องไปเฝ้าเสร็จแล้วก็พอดีลูกน้องลาจะกลับบ้านงานนะคนงานก็เป็นคนต่างดาวอะไรเงี้ยครับลากลับบ้านก็โทรไปบอกพ่อของเจ้าบีกับเจ้าบิวเนี่ยแล้วก็เจ้าเบสเนี่ย ครับ เจ้าเบสเนี่ยเจ้าเบสเนี่ยคือเพื่อนของเจ้าบิวเจ้าบิ๊กเนี่ยพี่น้องกันก็เลยขับรถมาที่สวนยาง ครับ มาที่ชุมพรก็ขี่มาวันเสาร์ถึงเย็นวันเสาร์ปากซอยจะเข้าสวนยางแล้วถึงปากซอยเข้าสวนยางนี่ก็เลี้ยวเข้าก็เลือกไปเห็นทางซ้ายพี่เตยนั่งอยู่ว่าเฮ้ยจอบีก็บอกเฮ้ยนั่งพี่เตยนั่งไหนบอกว่าลากลับบ้านไงวะนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยเลี้ยวรถเข้าไปท่ามันก็เอ้าพี่เตยทำไมมันนั่งทำอะไรอยู่ที่นี้ในบอกว่าลากลับบ้านไง ครับ เตยก็บอกว่าอ๋อยังไปไม่ได้เจ้าบีก็ถามว่าเอ้าไม่มีเงินแล้วไงพี่ไปเดือบไปคุยที่บ้านหนึ่งก็ได้จะบีก็บอกไปพี่เตยขึ้นรถมาผมก็ซื้อเบียร์ซื้ออะไรมาเงี้ยเบียร์เลยไปกินกันในสวนยางที่บ้านพักใช่ไห ม คือทางเข้าสวนยางเนี่ยนะเป็นเข้าไปก็ลึกคนกันและสองข้างทางก็จะเป็นฟาร์มสลับยางมั่งอะไรมั่งก็เป็นทางเปรี้ยวนะครับ ครับ นี่ก็ขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปก็สักไล่กิโลเหมือนกันจำไม่ผิดประมาณ5-6กิโลห้าหกกิโลระหว่าง5-6กิโลเนี่ยก็ถามพี่เซยว่าอ้าวพี่เซยแล้วไปไหนมายังไงแล้วมานั่งเนี่ยอ้าวแล้วรถไปไหนแล้วมายังไงนั่งอยู่ที่นี่ได้แล้วเขาบอกอ๋อมาเดินมานั่งเล่นๆมานั่งรอนายนั่นแหละมันจะเรียกให้เจ้าบีกาจะบิวว่านายอะไรเงี้ยครับลูกห้องนายมานั่งรอนี่แหละเขาก็บอกว่าแล้วรถอะทำไมไม่เอามาจะบิวเขาถามว่ารถอะทำไมไม่เอามาเขาบอกอ๋อรถน้ำมันหมดก็เลยเดินมาแล้วก็คุยกันไปในรถนะพอคุยไปเสร็จเขาก็ใกล้จะถึงทางเข้าแหละคือบอกก่อนว่าทางเข้าส่วนยางเนี่ยแอบขวาเนี่ยมันจะเป็นเมนของวัดเป็นเมนก็คือวัดเขาแยกวัดอยู่ฝั่งซ้ายเมนอยู่ฝั่งป่าแล้วก็ตรงไปจะเข้าไปตรงไอ้นี่เลยตรงบ้านที่พักอ่ะแล้วก็ก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าเขตต้นยางอ่ะเลี้ยวซ้ายก็มีทางไปได้เลี้ยวขวาก็ทางไปได้คือว่าเป็นสามแพงอ่ะแล้วก็ตรงเข้านี่คือไปจอหน้าที่พักได้เลย ครับ แล้วก่อนอีกทางเข้าเนี่ยพอขี่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นทางเข้าอยู่ว่าสองข้างมันจะเป็นประตูรั้วไม่ใช่รั้วนั่นรั้วแบบไม้เขาทำการเป็นการเขตไว้อะต้องข้างทางอะมันมีใบซีปักชามวางอยู่สองข้างอะสองข้างแล้วก็มีเครื่องเส้นเครื่องอะไรอยู่สองข้างตรงประตูรั้วน่ะไอ้เจ้าบีเขาถามเอ้าพี่เซย์เอานิ่มไหวอะไรกันพี่เซย์เราบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกไหว้เจ้าที่คือว่าพี่เซยเนี่ยเขาเป็นคนแบบเล่นของเขาเป็นคนทางคาเมน ครับ เขาก็เล่นของเขาก็ไม่มีอะไรมึงไปเข้าบ้านนี่จะเป็นในนี้บ้านยกพื้นพอขึ้นเรือนไปเนี่ยก็คือว่าตรงกลางจะเป็นห้องโถงนะครับทางขวาเนี่ยจะเป็นห้องของพี่เซยทางซ้ายจะเป็นห้องสำหรับเวลาพ่อของเจ้าบิวมาก็จะมานอนอยู่ทางห้องซ้ายเขาก็เอาเบียร์มาก็พร้อมก็กินกันเลยแล้วกับแก้มอะไรก็เตรียมมาแล้วก็นั่งกินแต่ไอ้เจ้าบิวเอาโน้ตบุ๊กมาเปิดเพลงฟังทีก็คุยกันไปคุยกันมาก็พี่เซย์ก็ถามว่าเฮ้ยพวกเองอะ พวกนายอะพวกนายอะกลัวพี่เปล่าจะบิวโอยไอ้พูดอะไรตอนนี้เราพี่เซย์เขาก็เรียกพี่เซย์จะพูดอะไรตอนนี้แล้วกินกินกันดีกว่าอะไรนะก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นพี่ก็บอกไม่เคยเห็นก็ก็บอกไม่ถูกครับพร้อมไม่เคยเห็นใช่ป่ะทีนี้ก็พี่เซย์ก็บอกอ้าวงั้นแล้วถ้าพี่จะทำให้เห็นล่ะเอาได้ก็ดีดิเจ้าบีก็บอกได้ก็ดีดิเจ้าบีโอได้ได้ก็ดีงั้นก็บอกเดี๋ยวรอสักพักนึงตอนนั้นก็ประมาณไปครึ่งนั้นก็ประมาณสองทุ่มแต่บอกก่อนนะคือในห้องเนี่ยก็เอาของเข้าไปเก็บแล้วเอาเสื้อผ้าเอาของอะไรเข้าไปเก็บไว้ในห้องแล้วในห้องเนี่ยที่นอนนั้นจะเป็นปูกับพื้นไม้กระดานเป็นที่นอน6ฟุตนะฮะเจ้าบิ๊กเจ้าบิวเจ้าเบสเนี่ยนอนห้องเดียวกันนอนห้องนั้นแล้วที่นอนที่ปูนะมันพิษแป้งไปย่างนึงอ่ะมันมีผ้าแดงปูที่นอนอยู ่หึ ผ้าแดงผ้าแดงปูที่นอนอยู่เอ้าไอ้เจ้าบีก็สงสัยผ้าแดงอะไรเพราะไม่เคยมาตั้งกลางวันไม่เคยมาค้างไม่เคยมาอะไรไงก็ว่ายกที่นอนดูที่นอน6ฟุตแต่พี่ผ้ายันทั้งพื้นเลยผ้าแดงรองที่นอนอะ ครับ ไอ้เจ้าบีก็ถามเอ้าพี่เซย์พี่เซย์ทำไมที่นอนทำไมเอาปูผ้ายันไว้อย่างนี้แล้วพรมแลมันไม่ค่อยอะไรแบบมันไม่ค่อยมันอึดอัดมันแลยังไงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อปูไว้เถอะนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกที่นั่นที่มันแรงเขาก็บอกที่มันแรงที่มันแรงก็ไม่มีอะไรคืนแรกก็สักพักนึงก็คุยกันไปก็ดึกพอสมควรแล้วแหละคืนแรกก็คุยกันอยู่ตรงกลางบ้านกันสักพักมันก็กลับมาทางเรื่องที่ว่าพี่เตยจับมือเจ้าบิ๊กกับเจ้าเบสจับมือนะคนละข้างอ่ะจับมือคนละข้างเลยจับหั่นไปจะบอกให้มองไปนู้นปากทางนู้นเขาก็ท้องอะไรของเขาไม่รู้เขาก็บอกให้มองไปทางปากทางนู้นสิ่งที่มองไปปากทางที่เห็นน่ะที่ตรงที่มีเครื่องเส้นน่ะมีคนสองกลุ่มมันนั่งลุมกินเครื่องเส้นกันอยู่อ่ะ ร อทั้งเสื้อผ้าก็เก่าเก่าแบบมองๆเก่ามั่งอะไรมั่งผมยาวผมซ้ำสั้นแล้วมันแย่งกินกันอยู่สองข้างน่ะคือไอ้เจ้าบิ๊กไอ้เจ้าเบสเนี่ยตาค้างน่ะก็เอ้ยคนเลืออะไรพี่เซอร์บอกเฮ้ยไม่ต้องพูดเงียบอย่าทักก็บอกทีนี้ก็พอดูแล้วเห็นแล้วใช่ไหมนั่นละไม่ใช่คนพี่เซอร์ก็บอกทีนี้ก็ปล่อยแล้วว่ามากินเหล้ากันเถอะเดินไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวพี่ยูไม่ต้องกลัวเคยเขาบอกอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ไรคืนแรกก็ผ่านไปพอคืนแรกผ่านไปพอกลางวันตื่นเช้ามาเนี่ยพี่เตยไม่อยู่ห้าก็ไม่เจอก็ไม่รู้ไปไหนพอไป6โมงพี่เตยมาก็ถามพี่เตยหายไปได้มากลางวันแล้วไม่เจอบอกอ๋อพาเอาไปบ้านเพื่อนส่วนยางทางนู้นกลับมาก็ไม่มีอะไรพอคืนที่สองนั่งกินทั้งวงกินเบียร์กันเหมือนเดิม ครับ กินเบียร์ก็คุยกันแล้วสะเพเฮละอะไรกันนะสักพักอ่ะม้ามันก็โฮมันเห่าอ่ะเห่ากระโชกอยู่ปลายส้วนเห่าไม่พอแล้วห้อนห้อนแล้วเจ้าบิ๊กก็เดินไปที่หน้าต่างเพราะตรงห้องโถงอ่ะข้างล่างอ่ะมันมีหน้าต่าง ครับเดินไปคนเดียว เดินไปคนเดียวจะมองเห็นดวงไฟ ซี่ส้มๆเจอมีว่าเฮ้ยพี่เต้ยเราไปดูกันเถอะต้องใส่ยาขโมยมาลักขี้ยาง คือเข้าใจว่าอาจจะเป็นดวงไฟที่อยู่ที่หัวของคนมาส่อง ใช่ใช่ใช่มาลักขี้ยางทีนี้ก็ไปแล้วไอ้เจ้าบีก็สะพายนั้นปืนไป ครับ สะพายปืนไปก็เดินไปแต่ไม่เปิดไฟออกไฟช่องกบอ่ะได้ทั่วไปแต่ยังไม่เปิดมาเดินไปเดินไปกันหมดนั่นแหละแต่พี่เซย์ยังนำหน้าพี่เซย์นำหน้าไอ้เจ้าเบสอ่ะนำล่าง ครับ แต่ไอ้เจ้าเบสเนี่ยที่นำล่างเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนเดินตามอ่ะพี่เคยเข้าใจอารมณ์แบบว่าเวลาเดินเดินอยู่แล้วมีคนเดินตามแล้วเหยียบใบไม้ตามล่างไหมมันจะดังแก๊บแก๊บแก๊บมันรู้สึกได้แล้วมันเยอะแต่ไอ้เจ้าเบสก็หันไปดูก็ไม่มีหันไปไม่มีนี่ก็เดินห้ามากก็โฮเข้าห้อนห้อนก็ไม่หยุดก็ห้าคนจนทั่วแล้วก็ไม่มีเอ้ยที่ยางก็อยู่ไม่เห็นมีรอยใครมาลักอะไรก็ไม่มีอะไรก็กลับห้าจนทั่วแล้วไม่มีก็กลับพอกลับไปก็ไปที่วงก็เปิดเพลงกินเบียร์กินอะไรกันต่อกินเบียร์เป็นอะไรมันก็ปวดทีนะไอ้เจ้าบีก็ไอ้นี่เลยปวดทีก็บีและห้องน้ำก็บอกก่อนนะทางสามเพลงทางที่จะเข้าตรงมาทางเนี้ยนะแถบซ้ายมันเป็นถนนเลาะทางเมนใช่ไหม คร ับ แถบขวามันก็เป็นไปนู้นแล้วห้องน้ำก็อยู่ข้างถนนอีกเอ้ยไม่ใช่ข้างขวานะเลาะข้างเมนข้างซ้ายนะไปทางแล้วไอ้ห้องน้ำมันก็ติดอยู่ถนนข้างเมนก็โอ้โหก็เดินไปนู้นมันก็ไม่เอาอะเอาทางนี้เพราะว่าแค่ปวดเบามันจะปวดหนักก็ไปเดินที่อยู่ข้างหลังบ้านพักพอที่อยู่ไม่ทันไรก็ที่ว่าจะเซตอยู่แล้วแหละได้ยินเสียงดังตุ๊บได้ยินเสียงดังตุ๊บแล้วก็พอยังไม่เสร็จก็โอ้ลูกมะพร้าวล้นได้อีกสักพักนึงก็เสียงตุ๊บตุ๊บปลัวน่ะ เออรัวเลยอ๋อ เสียงรัวเลยเอ้ยไอ้เจ้าบีมาเอ้ยคิดเอ้ยมะพร้าวล้นแล้วมันล้นรัวอะไรอย่างนั้นวะ อ๋อมันเยอะขนาดนั้น เออแล้วก็นึกไปนึกมาเฮ้ยมันมีต้นยางต้นมะพร้าวมาจากไหนก็ยืนก็ชี้ก็เซ็ตเสร็จแล้วแหละตอนมีลูกมะพร้าวแล้วกิ้งมากิ้งมาอยู่ข้างล่างข้างต้นเท้าน่ะนะ อ๋อมากระแทกแ ต่อยู่ต้นเท้านะ อ๋อ เออไอ้บิ๊กก็ไม่รู้ค่ะท่าไหนก็ทำไงมะพร้าวก็ตกกระจายแล้วก็เหมือนกันอะไรตะกุยไปข้างล่างมันเตะออกไปอะไรเง ี้ ย เออมาอะไรมันแบบมาโดนเท้า เบาๆอ่ะเตะเบาๆไม่ได้เตะแรงอ ่ ะ เป็นสัญชาตญาณ ไอ้ลูกมะพร้าวนั่นอ่ะมันกิ้งไปแรงแต่มันกิ้งไปพอเสร็จแล้วอันนี้ก็หันกลับมาทำธุระเสร็จแล้วใช่ไหมก็หันกลับมามันก็มองที่พื้นก่อนเลย ครับ มันจะหาลูกมะพร้าวที่เตะไปไงพอห้าไปข้างล่างมองไปเรื่อยก็ไปเห็นอะไรต้นไม้หรืออะไรไม่รู้ต้องต้นคู ่ พอมองขึ้นไปที่เป็นร่างคนนะตู้งกว่าบ้านหัวไม่มีมือถือหัวแล้วก็หัวเลาะเฮ้ๆๆๆๆ เออไอ้หัวที่ถืออยู่นะ พี่หัวแล้วจังหวะนั้นน่ะจังหวะนั้นก็เปี้ยงหัวนะมาหาไอ้เจ้าบิ๊กไอ้เจ้าบิ๊กจากตะลึงก็ตะโกนพี่ข้างบนบ้านก็ตกกระจายกันเฮ้ยวิ่งกันลงมาทีไอ้พี่เซยก็ไม่รู้ทำไงก็สมุดด่ามึงไปเลยมึงออกไปเลยมึงจะมาซ่าที่นี่มึงจะไปทางไหนก็ไป ทางใครทางมันแล้วเขาก็บริกรรมคาถาอะไรของเขาไม่รู้เขาก็ไล่เขาก็ให้เจ้าให้ไอ้เจ้าเบสกับเจ้าบิวจะพาเจ้าบิดขึ้นบ้านไปขึ้นบ้านไปแล้วทีนี้ก็พออยู่สัก อุ้ยเกิดอะไรขึ้นสายรูด โอ้ยกำลังเขาเรียกว่าถึงจุดที่เจอเหมือนต้นไม้สองต้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พอมองไล่ขึ้นไปมันกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนร่างของน่าจะเหมือนอสุรกายอ่ะที่สูงกว่าบ้านแล้วไม่มีหัวมือข้างหนึ่งถือหัวอยู่แล้วก็หัวเราะใส่อ่ะอุ้ยนึกภาพตามแล้วขนลุกตอนนี้ติดต่อสายคุณปั๊มกลับมาได้เป็นที่เรียบร้อยครับปั๊ม เมื่อกี้เป็นไรคร ับไม่รู้วันนี้เป็นอะไรไม่รู้พอเล่าเรื่องถึงจุดที่มันพีคอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยนะเออมาต่อ นั่นแล้วก็โยนหัวใส่นะครับ อ๋อ โยนหัวใส่เจ้าบิ๊กก็พี่ก็ตกคนบนหลบบนบ้านก็วิ่งกูก็ลงมาไอ้พี่เตยก็บอกเอาบิ๊กขึ้นบ้านไปบอกไอ้เจ้าบิวเจ้าเบสเอาบิ๊กขึ้นบ้านไปก็บอกคนนี้เดี๋ยวทางนี้จัดการเองพี่เตยเขาก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาก็สะบดต้องไปจะไปทางไหนก็ไปทางใครทางมันจะมากวนจะมาแกล้งนายกูแล้วเขาก็บริกรรมคาถาอะไรเขาไม่รู้แล้วก็ไอ้นั้นไล่ไปนี่ก็ขึ้นไปบ้านขึ้นไปบนบ้านเขาก็โอ้โหบิ๊กนี่ก็ตันแบบจากเมาหรือมึนนะสร้างเลยก็สร้างเลยไม่ทันไรก็เขาปอบไม่เป็นไรละถ้าพี่อยู่พี่เตยครับว่าถ้าพี่อยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรได้ไม่มีใครทำอะไรได้ก็มีพอตื่นเช้าก็เข้าไปนอนในห้องก็เลิกกินกันเลยไปนอนพอเช้าตื่นมาก็หลังหน้าขึ้นมาเนี่ยตื่นเช้านี่คือ6:30นะลงมาหลังหน้าแต่มันก็บอกว่า6:30ที่นั่นน่ะมันก็ยังไม่สว่างอ่ะเพราะต้นยางมันคุมก็ไปหลังหน้าห้องพี่เตยอ่ะแล้วก็ไปกำลังแปรงฟันแล้วไปตำลักน้ำกับปิ้นอะไรไม่รู ้ เหม็นแบบเขาจะโมกบอกเฮ้ยในห้องพี่เตยนู่นตายหรืออะไรหรือเปล่าวะก็บอกว่าแล้วก็เรียกพี่เตยในห้องอะไรตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีเช้าเนี่ยทุกเช้าเนี่ยต้องเช้ามาเนี่ยไม่เจอพี่เตยไม่เจอพี่เตยทีก็ขึ้นไปบ้านขึ้นไปบนบ้านก็ลุกห้าอะไรก็เรียกพี่เตยเคาะประตูก็ห้องข้างในก็ล็อกก็ไม่มีเสียงพี่เตยตอบออกมาก็โหมมันเม่นมากเม่นจนโหมมันเม่นขึ้นอ่ะพอได้เหมือนแบบบางทีคนเราแบบอ่ะได้กินอ่ะยิ่งได้กินมันก็ยิ่งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ครับ ก็เลยไม่รู้พี่เตยก็ไม่อยู่แจก็ไม่รู้อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้แฉลงงัดพอแฉลงงัดเข้าไปพอเปิดประตูออกมาแค่นั้นแหละพอเห็นล้มทั้งยืนเลยพี่เตยผูกคอตาย เฮ้ย ตื่นแล้วลิ้นอะคำบอกเราอะลิ้นอะหมายันคาง ครับ พวกเขาตายแค่นั้นอะจะดิ้กสติแตกแล้วก็ได้ก็ทำไรทีนี้ก็ห้าพวกไปห้าไอ้เจ้าบิ๊กไอ้เจ้าบิ๊กไอ้เจ้าเบสไม่มีไอ้เจ้าบิวเจ้าเบสไอ้เจ้าบิวเจ้าเบสหายแล้วก็หันจะเข้าห้องจะไปเปิดประตูดู ไอ้เจ้าบิวเจ้าเบสห้องล็อกกุญแจข้างนอกห้องล็อกกุญแจข้างนอกก็เอ้าแต่ห้องล็อกทีนี้ก็ตามห้าสิตามห้าเฮ้ยก็เรียกทั่วต้นยางแหละบิวไอ้เบสบิวไปเจอไอ้บิวอยู่นู่นปลายต้นยางนู่น ฮะ เจอเจ้าบิวอ่ะเอ้ยไม่ใช่พูดเจอเจ้าเบสปลายต้นยาง ฮะ นอนอยู่ใต้โคนต้นยาง สภาพเป็นไงอ่ะ สภาพหมดสติท่อนข้างในเย็นหมดแล้วแต่ข้างท่อนบนยังอุ่นอยู ่ ไอ้เจ้าบิ๊กก็เลยอุ้มก็ตกใจอ่ะก็อุ้มไอ้เจ้าเบสมาที่รถนี่จะพาไปโรงพยาบาลแล้วทีนี้ก็ต้องเดี๋ยวก่อนก็รอก็ต้องห้าน้องด้วยน้องชายนะไอ้บิวอ่ะห้าน้องชายก็ห้าจนทั่วเส้นยางไม่มีก็เลยออกมาทางหน้าออกไปทางไอ้ทางนั้นทางหน้าเมนทางอะไรมั้งไปเจอเจ้าบิวนอนอยู่หน้าเมนเจ้าบิวอะนอนอยู่หน้าเมนตรงหน้าเตาเผาเลย คืออยู่บนเมนเงี้ยเหรอมันมีบันไดขึ้นป่ะหรือเป็น มีมันเป็นบนไดเส้นทางเดียวอะ เออก็คือนั่งพิงอยู่ตรงทางเข้าเตาเผาน อน น อนพอไอ้เจ้าบิ๊กเดินไปใกล้พอจะทึ่งไอ้เจ้าบิวหันมามองเจ้าบิ๊กตาขว้างเลยมึงอยากเข้ามามึงอยากเข้ามากูจะเอามันไปแล้วก็ไม่รู้เอามีดเป็นยังไงอ่ะแทงพุงแล้วบอกมึงจะเข้ามาแล้วก็แทงมึงจะเข้ามาแล้วก็แทงอ่ะมึงจะเข้ามาแล้วก็แทงไอ้นั้นไอ้เจ้าบีก็แบบว่ามันก็บอกตอนนั้นมันก็เข้าอ่อนแล้วเข้าอ่อนอีกปัวก็ไม่ใช่อ่ะเป็นห่วงน้องก็ไม่รู้ยังไงในคอก็มีพระอยู่อ่ะก็ตัดสินใจไปว่าจากความกลัวกลายเป็นความกล้าน่ะพอห่วงน้องน่ะเอาพระไปคล้องคอน้องแล้วก็อุ้มน้องขึ้นรถมาไปโรงพยาบาลส่วนไอ้เจ้าเบสต้องปั๊มหัวใจอ่ะกลับมาไอ้เจ้าเบสแล้วก็ไอ้เจ้าบิวเนี่ยอยู่ ICU น่ะข้างหน้าท้องเนี่ยแบบยุ่ยหมดเลยอ่ะยุ้ยไม่เลยยุ้ยไม่เลยแล้วทีนี้ก็พอนั้นนะได้ก็ดีแค่บุญนะรอดทั้งสองคนนะพอรอดก็มาพอท่ามสืบเรื่องราววัดเป็นไปมายังไงทำอะไรทำไมถึงทำอย่างนั้นอะไรอย่างนี้สืบก้อนเลยไอ้เจ้าเบสบอกว่าจำไปตอนที่ว่าตอนมาเฮาได้ไหม ได ้เออที่เดินกันไปเป็นกลุ่ม เฮาอะไร นี่มาเฮาแล้วห้อนเลยนะก็เดินไปอยู่ดีไอ้เจ้าเบสอยู่ล่างที่บอกมองซ้ายมองขวาเลยป่ะนะคะมันแล้วมันมองไปทางซ้ายมันเห็นผู้หญิงมาทางนี ้ มาทางนี้แล้วก็มาให้มันเนี่ยหยุดยืนอยู่ตรงต้นไม้ที่มันนอนอ่ะแล้วผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะก็ตายลงมาจากต้นไม้อ่ะ โอ้โ หยาวอ่ะตายลงมาที่มันน่ะตายลงมามันก็บอกไปอยู่ด้วยกันนะไปอยู่ด้วยกันนะแค่นั้นแหละไอ้เจ้าเบสที่เป็นนั้นน่ะมันช็อกมันช็อกคือท่อนล่างเนี่ยมันเย็นหมดแล้วค่าคือนี่เย็นอย่างกับน้ำแข็งอ่ะตอนที่ว่าไอ้บิ๊กไปเจอแล้วก็ส่วนไอ้เจ้าบิวยังเจองั้นตอนที่ว่าจำตอนที่เจ้าบิ๊กลงไปขี่ได้ไหมฮัลโหล ครับฟังอยู่ครับ ไอ้เ แล้วก็บิวลงไปชี้ อืม เอ้ยไม่ใช่ไอ้เจ้าบิ๊กลงไปชี้ไอ้เจ้าบิวก็ไปชี้เหมือนกันแต่มันเมาอะมันไม่ได้เห็นนี ่ มันไม่ได้เห็นตอนที่พี่เตยจับมือให้ดูทางปากทาง ม ันว่าอะไรไรแต่ละมันไปชี้รถใต้ไอ้เครื่องเต้นนั่นอะ โอ้โห มันไปชี้ไส้อะมันชี้ไส้ตรงนั้นอะมันชี้ไม่พอมันตามาร์ทมันมาเล่าที่ล่างว่ามันชี้ทางซ้ายให้น้อยข้างขวาน้อยอะ ครับ แล้วแล้วจะพามันก็เห็นคนแก่บอให้เรียกมันไปที่นู้น มันก็เมาแล้วมันก็เดินไปแล้วมันก็เหมือนมันควบคุมตัวไม่ได้เหมือนแบบว่าเข้าแบบว่าให้มันนอนอะไรเงี้ยมันก็ควบคุมไม่ได้มันก็ฟื้นตอนแรกอะมันฟื้นแล้วไปอยู่มันฟื้นจนมันหมดแรงมันแล้วมันฟื้นไม่ได้นะไอตอนที่ว่าแทงของที่บอกมึงจะมามานะมันรู้ทุกเรื่องแต่มันทำอะไรไม่ได้จะทำอะไรไม่ได ้ครับ เรื่องก็ประมาณนี้แล้วครับ โอ้ยแล้วยังไงแล้วหลังจากนั้นทุกคนก ็ก็โอเคก็รอดมายังวุดวิด แล้วที่ตรงนั้นทำไงอ่ะยังกลับไปทำอะไรอยู่ไหมหรือขายไปเลยช่างมัน ขายเลยครับ โอ้โห ใช่เลยพอโทรไปบอกพ่อเจออย่างนี้แล้วก็บอกให้นะไอ้พี่เซย์เนี่ยนะและไอ้ที่กินเหล้ากันอยู่ทุกวันนะมันอะไรก็ยังแปลกใจกันอยู่นะและไอ้ตอนที่ว่ากลับมานะก็ยังเห็นไอ้บิวไอ้เบสมาด้วยนะมันคืออะไร เออโอ้โห คนว่ามันคืออะไรยังมาด้วยนะ ครับ แล้วก็พอตำรวจนายนั้นก็บอกว่าพี่เซย์เนี่ยตายไปแล้วอ่ะ5 วัน5วันแล้วจากวันที่พี่เตอร์จะโทรไปหาพ่อเจ้าบิวเจ้าบิวเนี่ยเพิ่งจะ4วัน ก็คือตายไปก่อนแล้วไง ตายไปก่อน เออโอ้โหคือเอาง่ายๆว่าเหมือนอยู่กับผีอ่ะเออ ใช่แล้วก็พอที่แหละก็ไอ้เจ้าปิ๊กก็แฝงใจทำไมมันพี่มันถูกแผลมีต้นยางมีอะไรด้วยไล่ละมื่น โอ้โห ไล่ละมื่น อ ่ะ เรื่อง ไล่ละมื่น อัน นี้ก็ขายหมดเลยคร ับ โอ้เก็บไว้ก็ไม่ไหวเจอเรื่องแบบนี้นะเอาเป็นว่าจบแล้วนะแชมป์จบแล้วนะเตรียมลงจากเวทีนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามีเรื่องทั้งหมด4เรื่องนะปั๊มเอางี้ปั๊มขอบคุณก่อนแล้วเดี๋ยวปั๊มไปรอที่มุมแล้วรอลุ้นนะว่าคืนนี้จะยังเป็นแชมป์อยู่หรือว่าจะมีใครขึ้นมาน็อกปั๊มได้หรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวพี่ติดต่อไป ยัง ไงนะขอบคุณมากนะครับปั๊มแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะกับเพลงที่มีชื่อว่าวอนเทพประธานพร โดยไม่ใช่ครับรอเทพประธานพร รอเทพประธานพรของเนตรทิพย์ศรีวัฒนา ฝากทุกคนไปด้วยนะ อ๋อ ครับของเนติศรีวัฒนาครับ ครับแล้วก็เข้าไปลองไปกด Subscribe ไปกดเขาเรียกว่าถูกใจนะเป็นกำลังใจให้ปังหน่อย ใช่ครับ ครับหรือว่ามี กำลังใจด้วยนะครับ ใช่มีงาน สมัครเล่นครับ ครับมีงานบ้านงานบุญหรือว่าอะไรเงี้ยก็หยิบมาเปิดคนได้รู้จักแล้วก็ช่วยให้ปั๊มเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นละกันนะช่วงนี ้ครับ นะขอบคุณมากนะปั๊มขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วเดี๋ยวรอลุ้นกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ